چلیے اب ہمارے دوسرے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں. دوسرا عنوان ہے موت اور قبر کے حالات. اس عنوان کے مقرر ہیں جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب. روایت کے مطابق مختصر صاحب کا تعارف میں آپ سبھی کے سامنے رکھ دوں. آپ جو ہے اسلامک ریسرچ سینٹر کے پریسیڈنٹ اور فاؤنڈر ہیں. آپ کی تعلیمی قابلیت آپ نے بی ایس سی کمپیوٹر سے اور اس کے بعد ایم سی اے یعنی ماسٹر ان کمپیوٹر اپلیکیشن اور اس کے بعد ایل ایل بی مکمل کیا. اس کے بعد الحمدللہ آپ نے اسلامک اور کمپیریٹیو ریلیجن پر بہت سارے سرٹیفیکیشن کورسز مکمل کیے. الحمدللہ آپ کو ہندوستان کے بہت سارے بڑے بڑے شہروں میں دعوتی اور اصلاحی پروگرامز کے لیے مدعو کیا جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ آپ نے سعودی عرب اور دبئی ان شہروں میں بھی بہت ہی مؤثر انداز میں تقریریں جو ہے آپ نے دی ہیں, لیکچرز ڈیلیور کیے. الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسی شخصیت ہمارے ہی اس شہر میں موجود ہے تو ہم ان سے جو ہے فائدہ حاصل کریں. جزاک اللہ. میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئے, موت اور قبر کے حالات اس عنوان پر روشنی ڈالے. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له, واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد, فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال, يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال, يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القران المجيد, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, حتى اذا جاء احدهم الموت قال ربي ارجعوا لعلي اعمل صالحا فيما ترك كلا انه كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. وقال, وجاءت سكره الموت بالحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, يا اخواني لمثل هذا فعدوا اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے, اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم یہاں اس 10 روزہ اسلامک کانفرنس کے 8ویں نشست اور 8ویں دن جمع ہوئے, اور انشاءاللہ عزیز اس کے دوسرے نشست میں سیشن میں جیسا کہ آپ کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ عزیز میں چند باتیں آپ تمام کے سامنے موت کے حالات اور قبر اس تعلق سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا کہ موت, اس کی کیفیتیں کیا ہوں گی, اور موت کے بعد ایک انسان کے ساتھ قبر میں کیا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے موت اور اس کا تذکرہ اپنی کتاب میں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر, اقوال صحابہ اور تابعین تبع تابعین بکثرت موت کے تعلق سے ہمیں تذکرے ملتے ہیں. چونکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے دنیا کے کسی انسان کو, چاہے کسی مذہب, رنگ اور نسل اور دین اور فرقے کو ماننے والا ہو, یہ ایک ایسی متفق چیز ہے, یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر سارے کے سارے اتفاق رکھتے ہیں, یونائٹڈ ہے کہ موت آنی ہے. چاہے وہ کسی مذہب, کسی دھرم, کسی پنتھ, کسی فرقے یا کسی جو ہے رنگ اور نسل سے تعلق رکھتا ہو, ایسا آپ کو کبھی سننے میں نہیں آئیں گا کہ یہ لوگ موت پر اعتماد نہیں کرتے یا موت پر بھروسہ نہیں کرتے یا موت کا ان کے پاس کوئی تصور نہیں ہے یا موت کا معاملہ نہیں ہے. اس چیز میں اختلاف ملے گا کہ رب ایک ہے، دو ہے، تین ہے یا سینکڑوں ہیں. اس چیز میں بھی اختلاف ملے گا کہ فلاں انبیاء ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف. اس چیز میں اختلاف ملے گا کہ نیکی اور بدی کیا ہے، حرام اور حلال کیا ہے. لیکن اس چیز میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے اور انسان کو اس مرحلے سے گزرنا ہے. اس لیے کہ جو ذی نفس ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اس کو اس کی نفس پھر ختم ہوتی ہے، وہ خاتمے کو موت کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر. مرنا جس کو کہیں گے عام زبان میں، جو ہے اردو زبان میں جس طرح ہم کہتے ہیں، یا مرتیو کہتے ہیں کہ انسان مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے. تو جو پیدا ہوا اسے ختم ہونا ہے، اس چیز پر سبھی کا جو اتفاق ہے. اسلام ایک ایسا عالمی دین ہے جس نے انسانوں کے تمام سوالات کے جواب دیے. یہ وہ دین ہے جو انسانوں کو تعلیم دیتا ہے کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو. یہ وہ دین ہے جو یہ تعلیم دیتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے اس دنیا میں. یہ وہ دین ہے جو یہ بتاتا ہے کہ تم مرنے کے بعد کہاں جانے والے ہو. اور یہ وہ دین ہے جو بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونے والا دوبارہ اٹھنے کے بعد. یہ وہ دین ہے بتاتا ہے کہ اچھے کرم، اچھے کام، نیکی کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا. یہ وہ دین ہے جو بتاتا ہے کہ برے کرم، سوء کرم، برے کام کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا، گناہ اور معصیت والے کہاں جائیں گے اور کیا سلوک ہوگا. تو گویا اسلام وہ دین ہے جس نے پیدائش سے لے کر موت تک، موت کے بعد اٹھائے جانے کو اور اس کے بعد کے تمام مرحلے کو اپنے ماننے والے کو بتفصیل ڈسکس کیے، بتفصیل بیان کیے کہ اے لوگوں، یہ ہے تمہارا معاملہ اور اس کی ساری تعلیمات، اس کا سارا جو کچھ اس نے کہا ہے، یہ ساری انسانیت کے لیے. اسلام کوئی ایک ایسا دین یا مذہب نہیں ہے جو کسی مذہب یا جاتی یا رنگ یا نسل یا قوم کے لیے آیا ہے. یہ وہ دین ہے جو ساری انسانیت کے لیے آیا ہے. اور تین اہم سوال جس کو انسان بار بار اٹھاتے رہے ہیں اور آج بھی یہ سوال انسان کو چپتے ہیں، اس کا جواب اسے نہیں مل پاتا. اسلام نے ان سوالات کے مفصل جواب دیے. پہلا سوال، ہم کہاں سے آئے ہیں؟ دوسرا سوال، ہم کیوں آئے ہیں اس دنیا کے اندر، کیا مقصد ہے؟ تیسرا سوال، اس دنیا کے بعد کیا ہونے والا ہے آخر؟ کیا ہم مرکب جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے؟ کیا ہمارے کرموں کے حساب سے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے یا نہیں اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہونے والا ہے؟ یا پھر سب اٹھ کے سیدھے جنت میں، سورگ میں چلے جائیں گے، یا نرک جیسی یا جہنم جیسی کوئی چیز بھی ہے جس میں گناہگار اور سزا یافتہ لوگوں کو سزا ملیں گی؟ تو اسلام کلیئر کٹ، بہت ہی واضح انداز میں جواب دیتا ہے، ہم اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا میں بھیجے گئے ہیں. تو ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہم جنت سے نکلے ہیں. آدم ہمارے باپ جنت میں بنائے گئے تھے، ہم وہاں سے نکلے ہیں، تو ہم جنت سے آئے ہیں. اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تمہیں ہم نے دنیا میں جن اور انس کو اس لیے بھیجا تاکہ تم لوگ ہماری عبادت کر کے آؤ. تو اللہ نے مجھے اور آپ کو اور سارے مانووں کو اور سارے انسانوں کو اس لیے بنایا صرف اور صرف کہ وہ ایک اللہ کی پرستش، عبادت، پوجا اور اسی کی جو ہے بات کو مانے اور اسی کے طریقے پر چلے. یہ دنیا میں آنے کا مقصد ہے. اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ تو اسلام نے کلیئر کٹ اوپن گائیڈ لائنز دیے کہ تم مرنے والے ہو اور یہ آنکھ بند ہونے کے بعد، یہ دنیا سے اٹھنے کے بعد تم ختم نہیں ہونے والے ہو انسانوں. اس کے بعد ایک لا تعداد، اتنی لمبی زندگی جس کو ڈیفائن نہیں کیا سکتا، اس کو قرآن نے خلد کہا، ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ چلنے والی ایک زندگی جس کا ایک ایک دن، ایک دیوس 50,000 سال سے زیادہ کا ہونے والا ہے. تو ویسی زندگی میں ہر انسان کو قدم رکھنا ہے. اس کے اعمال کے اعتبار سے وہ 50,000 سال کے ایک ایک دن میں فائدہ، مزے، عیش اور نعمتیں اٹھائیں گا. اور اگر یہاں برے کرم اور غلط کام کر کے گیا تو اس زندگی میں یاتنائیں، کٹھنائیاں، تکلیفیں، اذیتیں، دردناک عذاب کا اسے سامنا کرنا پڑے گا. تو اسلام نے ہر سوال جو انسانی ذہن میں اٹھتا ہے، اس کے بنانے کے تعلق سے، اس کے بنانے والے کے تعلق سے، اس کے دنیا میں آنے کے تعلق سے، اس کے دنیا سے جانے کے تعلق سے، اور دوبارہ اٹھنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، بہت بہت واضح گائیڈ لائنز، کلیئر رہنما اصول، نصیحتیں، دلائل پیش کر دی. یاد رکھیے، اللہ رب العزت آئیے ہماری موت کا خاکہ اپنی کتاب میں کھینچتا ہے اور کیا ہی خوب فرماتا ہے. سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور 100 اللہ فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوا لعلی اعمل صالحا فیما ترک. جب تم میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے, موت کی گھڑی آتی ہے, اس کے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں, چاہے وہ موت اپنے بستر پر آئے, چاہے وہ موت انسان کو کھڑے سے آئے, چاہے وہ موت ڈوب کر یا جل کر آئے, چاہے وہ موت کسی چیز میں دب کر یا ایکسیڈنٹ کے ذریعے آئے, چاہے وہ موت قتل کے ذریعے آئے, چاہے انسان خودکشی کر کے اپنے آپ کو قتل کر لے, موت کے فرشتے جب آتے ہیں گناہگار فاسق کافر اور اسی طرح جو ہے منافق کے پاس, تو وہ کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوا, تو انسان کہتا ہے ان آنے والے فرشتوں سے اے فرشتوں میرے رب سے جا کر گزارش کرو, رب ارجعوا مجھے واپس لوٹنے کی تھوڑی ڈھیل اور مہلت اور تھوڑا سا ایک پیریڈ ایک انٹرول چھوٹا سا مجھے ایک وقفہ دیا جائے, لعلی اعمل صالحا فیما ترک, تاکہ میں دنیا میں جو نیکیاں چھوڑ آیا تھا جا کر واپس کر لوں, اگر آستھا وار نہ تھا ایمان والا نہ تھا تو آستھا لالوں ایمان لالوں ایک ستے ایشور ہمارے بنانے والے پر, اور اگر گناہگار تھا ایمان والا تو تھا تو مہلت مانگیں گا کہ کچھ پنیہ کی اور نیک کام کر کے میں آ جاؤں, تھوڑی سی مجھے ڈھیل اور سہولت اور مہلت دے دی جائے, تو وہ کہیں گا لعلی اعمل صالحا فیما ترک, کہ مجھے تھوڑی سی ڈھیل اور مہلت دی جائے تاکہ نیکیاں جو چھوڑ آیا ہوں پھر کر لوں. کلا انہ کلمت ہوا قائلہا, رب العزت کی طرف سے وہ فرشتے جواب لے کر آتے ہیں اے اللہ تیرا بندہ ایک مہلت مانگتا ہے, ڈھیل مانگتا ہے, چھوٹ مانگتا ہے, کیا کیا جائے؟ اللہ جواب دیتا ہے کلا ہرگز ایسا نہیں ہوں گا, انہ کلمت ہوا قائلہا, تو دنیا میں عادی تھا اس بات کا, اگلی بار اگلی بار اگلی بار ایک اور چانس ایک اور مہلت ایک اور بار مجھے جو موقع دیا جائے. کلا انہ کلمت ہوا قائلہا, دنیا میں تو عادی تھا صرف یہ بولنے کا کہ ایک اور چانس اور مہلت دیا جائے, اور اللہ فرماتا ہے یہ دوبارہ اب بالکل نہیں پلٹیں گے, نہیں جائیں گے, الا یوم یبعثون دوبارہ اٹھائے جائیں گے, ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون, اور ان کے اور اس دنیا کے بیچ میں ایک آڑ ہے, ایک برزخ ہے, ایک پردہ ہے, ایک ایسی آڑ نہ جو کسی سے ایک دوسرے سے مل سکتا ہے, نہ آ سکتا ہے, نہ وہاں سے کہیں جا سکتا ہے, نہ آپس میں وہ ارواح وہ روحیں ایک دوسرے سے مل سکتی ہے, الا یوم یبعثون وہ آڑ اور برزخ دوبارہ اٹھائے جانے تک ہے. تو اس سے پہلے کہ کسی کی موت آئے اور یہ ڈھیل یہ سہولت اور یہ مہلت ہم مانگیں جو کہ کسی کو آج تک نہیں دی گئی اور نہ ہی قیامت تک کسی کو ملیں گی, لہٰذا اچھے اعمال کر کے جو وہ فرشتے آئے خوشی خوشی ہم ان کے ساتھ نکل کر چلے جائے, ورنہ وہ فرشتے آ جائیں گے پھر ہم ڈھیل اور مہلت مانگیں گے, گڑ گڑائیں گے, آہ و بکا کریں گے, چیخیں گے اور چلائیں گے, ہم چیخیں گے اور چلائیں گے لیکن سارے لوگ موت اور میت ہے کہہ کر سمجھ نہیں پائیں گے, لیکن وہ میت وہ مرنے والا خوب گڑ گڑائیں گا آہ و بکا کریں گا. اللہ رب العزت نے اس بات کو سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 19 میں یوں دہرا فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق, اور موت کی سکرات موت کی سختیاں حق کو لے کر آ پہنچی ہے, اب غائب کے دروازے کھل چکے ہیں, فرشتے نظر آنے لگے ہیں اور غائب کی دنیا دکھ رہی ہے, فرشتے اپنی جماعت کے ساتھ آئے ہیں, ملک الموت اس روح کو لینے آئے ہیں, جیسے اس کے اعمال ہوں گے ملک الموت موت اپنا چہرہ اور ساتھ لانے والے اپنے ساتھیوں کے چہرے خوشنما اور بدنما اس کے اعتبار سے آئیں گے, اور آ کر اس شخص کی سخت گرفت کریں گے پکڑیں گے, اور اس کے اعمال کے اعتبار سے وہیں سے اس کو سزا یا جزا کا ایک مرحلہ شروع ہو جائے گا کہ جو ہے کافر تھا وہیں سے مار پیٹ, اور قرآن کہتا ہے تھپڑ رسید کریں گے فرشتے اس کو اس کے پیٹ پر اس کے چہروں اور گالوں کے اوپر, اور وہیں نیکوکار ہوں گا, اس کو خوشخبریاں سنائی جائیں گی, اس کی روح مچلیں گی کہ کاش میں جلدی نکل جاؤں, اس لیے کہ فرشتے جو خوشخبری سنا رہے ہیں وہ میرے لیے ہے اور میرے رب نے میرے لیے اتنی ساری نعمتیں اٹھا رکھی ہے, وہ نکلنے کو بہرحال تڑپیں گا. تو یاد رکھیے موت کی سختیاں حق کو لے کر آ پہنچی, قرآن کہہ رہا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق, موت کی سکرات نزا کی کیفیت حق کو لے کر آ گئی اور حق اس کے سامنے واضح ہو جاتا ہے. انسان جو دنیا میں جیتا ہے اور شروعات سے لے کر خاتمے چار مرحلے میں زندگی کو گزارتا ہے. پہلا مرحلہ عالم ارواح جب پیدائش سے پہلے میں جہاں تھا اور آپ جہاں تھے. دوسرا مرحلہ یہ دنیا کی زندگی جس میں اور آپ گزر رہے ہیں اور جتنے مجھے سن رہے ہیں اور جتنے انسان ابھی زندہ ہیں گزر رہے ہیں. تیسرا مرحلہ موت کے بعد وہ نیچے جو قبر کے اندر یا جہاں کہیں جانور نے کھایا ہو جلا کر راکھ بنا کے اڑا دیا گیا ہو, پانی کے ذریعے بہا دیا گیا ہو, یا آنکھ کے اندر کرنٹ دے کر اسے ختم کر کے مٹی بنا دیا گیا ہو, وہ زندگی وہ ایک اور زندگی, تیسرا اسٹیج. پھر اس زندگی کے بعد چوتھا مرحلہ ہے, انسان پھر اٹھائے جائیں گے اور اس کے بعد اعمال کے اعتبار سے جنت یا جہنم میں جائیں گے. تو زندگی کے چار مرحلے ہیں, عالم ارواح پیدائش سے پہلے یہ زندگی جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں, وہ زندگی جو موت کے بعد اس گڑھے اور قبر کے اندر اور برزخ میں آئیں گی, اور چوتھی وہ زندگی جو دوبارہ ہم سب انسان آدم کی اولاد جو ہے ایک ماں باپ کی جو اولاد ہے سب اٹھائے جائیں گے, اچھے اور برے, کارے اور گورے, اونچے اور نیچے, اور سب کے ساتھ اللہ رب العزت فیصلہ کریں گا, انصاف کریں گا, ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہوگی. چار زندگیوں کے مرحلے ہوتے ہیں, اس سے مجھے اور آپ سب کو گزرنا ہے. اور موت زندگی کا سب سے خطرناک, سب سے ہولناک, سب سے سخت مرحلہ ہے جس سے انسان گزرتا ہے. یہ پیدائش کے مرحلوں سے بھی کئی کئی کئی کئی درجے زیادہ سخت جو ہے ایک مرحلہ ہے, اور اتنا سخت مرحلہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں, یاد رکھیے. اور موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں. اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت میں 185 میں فرمایا, کل النفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو جو بھی نفس ہے اسے موت کا مزہ ایک نہ ایک دن چکھنا ہے, اور لوٹ کر ہم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہے. اور موت کی تکلیف کیا ہوتی ہے اس کو ٹھیک ٹھیک بتانا ناممکن ہے, یاد رکھیں. اس لیے کہ مرنے والا اٹھ کر یہ نہیں بتاتا کہ اسے کیا تکلیف ہوئی. ہاں, لیکن کچھ باتیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت نے بتائی ہے, ان باتوں کو ہم جان سکتے ہیں. لیکن حقیقی کیفیت تو وہی انسان ہے جو اس سے گزرتا ہے. اور یاد رکھیے, موت وہ مرحلہ ہے جس سے کوئی مستثنا ایکسپشنل نہیں ہے, سب کو اس سے گزرنا ہے, چاہے کسی مذہب اور کسی دین, کسی ملت اور کسی قوم کا وہ رہنے والا تھا, تو اسے گزرنا ہے. تو ٹھیک ٹھیک بتانا ناممکن ہے. لیکن اللہ رب العزت نے جو موت کی سختی اپنی کتاب میں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی سختیاں جو کتاب میں بتائی ہے, اس میں سے ایک بات سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 آیت نمبر 24 سے لے کر 35 میں اللہ فرماتا ہے, اور خاص طور سے گنہگار انسان کے لیے, ویسے نیکوکار کے لیے بھی بہت ساری باتیں ہیں, لیکن گنہگار انسان کے لیے اللہ فرماتا ہے, کہتا ہے وہ وجوہ یومئذ باسرا, اور اللہ فرماتا ہے اور کتنے چہرے اس دن اداس ہوں گے, کتنے چہرے اس دن اداس ہوں گے. پھر فرمایا تظنوا ان يفعل بها فاقرا, سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ اب کمر توڑ معاملہ, بہت سخت معاملہ ہونے والا ہے. کلا اذا بلغت التراق, اور جان جب حلق میں آ کر پھنستی ہے, اور ہر مرنے والا جب مرتا ہے تو اس کی آخری آواز جو نکلتی حلق سے, تو جان تب اس کے منہ کے ذریعے نکل کر چلی جاتی ہے. آپ سم فرماتے تب اس کی نگاہیں اس نکلتی ہوئی جان کو اپنے دیکھتی ہے. اسی لیے فرمایا جب کوئی مر جائے تو آنکھیں بند کر دو, چونکہ اس کی نگاہ اس کی طرف بڑھتی ہے. تو پیروں سے نکلنا شروع ہوتی ہے انسان کی جان, اور وہ آخری آواز جو گلے سے نکلتی ہے اس کی تفصیلات ہے. کل اذا بلغت التراق, اور جان جب جانکنی گلے میں آ کے اٹک جاتی ہے. وقیل من راق, اور لوگ کہتے ہیں جو آس پاس بیٹھے ہیں, کیا کوئی ہے ڈاکٹر, کیا کوئی ہے طبیب, کیا کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا, کیا کوئی ہے جو اس کو اس کیفیت سے آج بچا سکتا ہے, لاؤ اسے بلاؤ. تو اللہ فرماتا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ, اور آگے فرماتا اور کہتا ہے آدمی جان لے گا کہ یہ اس کی جدائی کا وقت ہے, دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے. جیسا انسان دنیا میں آتا ہے تو ایک سمجھ کے بعد اسے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا کی زندگی مجھے گزارنا ہے. لیکن موت ایک ایسی گھڑی ہے جب انسان جان لے گا کہ اس کا جانے کا وقت آ چکا ہے. اللہ نے فرمایا وَتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ, اور پنڈلیوں سے پنڈلیاں آدمی رگڑے گا. یہ وہ شدید تکلیف کا بیان ہے جو موت کے وقت ہر انسان کو برداشت کرنا پڑتی ہے, چاہے موت کسی بھی حالت میں آئے. اگر آپ نے کسی کی موت کو کبھی دیکھا ہو تو پنڈلیاں وہ خوب رگڑتا ہے, اس لیے کہ یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. تو جب گلے تک جو آواز آ جاتی ہے اور لوگ چلاتے ہیں آس پاس والے, کوئی ہے آؤ دیکھو بلاؤ علاج کرو, اور جب پنڈلیوں سے پنڈلیاں رگڑتی ہیں الى ربک یومئذ المساق, اور آج تیرے رب کی طرف چلنے کا وقت آ گیا. فرشتے بولتے اب کوئی فائدہ نہیں, کوئی طبیب, کوئی مالش، کوئی ڈاکٹر، کوئی جھاڑ پو، کچھ نہیں، اب تمہارے رب کے پاس لوٹنے کا تمہارا وقت ہے۔ فلا صدق ولا صلى، نہ تو نے دنیا میں صدقات کی نہ نماز قائم کی، ولكن كذب وتولى، یہ گناہگار انسان کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، اور تو نے نہ صدقات دیا نہ نماز قائم کی، ولكن كذب وتولى، اور تیرے سامنے انبیاء نے آ کر باتیں رکھی، تیرے سامنے آ کر اس کے صحابہ نے، تابعین اور نیک لوگوں نے باتیں سنائی، واعظ اور نصیحت کی، لیکن تو نے کیا کیا؟ ولكن كذب وتولى، سب کو جھٹلا کر منہ پھیر کے تکبر کے ساتھ چلنے لگا، دیکھا جائے گا جب موت آئیں گی تو دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا ولكن كذب وتولى، تو پلٹ گیا، تو نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور منہ پھیر کر چلا گیا۔ تو یاد رکھیے، موت کب آئیں گی ہم نہیں جانتے، لیکن اس بات کو پلے باندھ لیجئے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کا بھروسہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا ہے، میں کہتا ہوں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب ہاتھ چھوڑے اور نکل جائے۔ ہاں موت یقینی ہے، جیلے جتنا جینا ہے، ہزار سال، دس ہزار سال، لاکھ سال، دس لاکھ سال، لیکن الٹیمیٹلی تیرا ڈیسٹینیشن، تجھے واپس آنا ہے، لیکن موت جو ہے حق ہے۔ یاد رکھیے، لوگ کہتے ہیں زندگی کا کیا بھروسہ، یاد رکھیے بات صحیح ہے، موت حقیقت ہے، زندگی کا نہیں، ورنہ لوگ کہتے ہیں موت کا کیا بھروسہ، موت کا بالکل بھائی بھروسہ ہے، جتنا بھی جی لو۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، صحابی رسول ہے، ایک مرتبہ کہنے لگے مجھے لوگوں پر تعجب ہوتا ہے، جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو بیان کیوں نہیں کرتے کیفیتیں، کیا ہوتا ہے کیوں نہیں سمجھاتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، عبداللہ رضی اللہ عنہما کو کسی نے کہا کہ عمرو بن عاص کی موت کا وقت قریب ہے، آپ جائیے۔ وہ پہنچے اور کہا عمرو تم کہا کرتے تھے کہ لوگ کیوں نہیں بتاتے موت کے وقت کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، اب تمہاری موت کا وقت قریب ہے، چلو تم ہی بتا دو، تم کہا کرتے تھے نا کہ کیا ہوں گا، چلو بتا دو۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول کے الفاظ سنیے، موت کے قریب فرماتے اور کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے، میری کیفیت یہ ہے کہ آسمان زمین پر ٹوٹ پڑا ہے، آسمان زمین پر گرنے سے جو کیفیت ہوں گی، تو میری تکلیف ایسی ہے جیسے آسمان زمین پر ٹوٹ پڑا ہے، میں اس کے بیچ میں زمین اور آسمان کے پس رہا ہوں، یہ میری تکلیف ہے، اور میری گردن پہ لگتا ہے کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہے، اس شدید تکلیف میری گردن میں پہاڑ رکھا ہوا ہے، اور جو ہے میرے پیٹ میں لگتا ہے کسی نے کھجور کے کانٹے بھر دیے جو بہت لمبے اور سخت ہوتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے میری سانس سوئی کے ناکے، سوئی کا سوراخ ہوتا ہے نا، ایسا لگتا ہے سانس لینے میں اتنی شدید تکلیف ہے جیسا سوئی کے ناکے سے ہوا آ رہی ہے اور جا رہی ہے۔ شداد بن عوص رضی اللہ عنہ، یہ ایک صحابی رسول تھے، یہ موت کی کیفیت کو فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ موت کا لمحہ دنیا اور آخرت کی تمام ہولناکیوں سے زیادہ خطرناک ہے، موت کا لمحہ دنیا اور آخرت کی تمام ہولناکیوں سے زیادہ خطرناک ہے، اور فرمایا کرتے تھے کہ اس کی ہولناکی ایسی ہے کہ یہ آروں کے چیرنے سے زیادہ سخت ہے۔ کسی زندہ انسان کو آرے سے چیرے اور اس کو موت نہ آئے تو کیسی تکلیف ہوں گی، تو وہ کہتے آروں سے چیرنے سے زیادہ سخت ہے، اذیت ناک ہے، اور قینچیوں سے کاٹنے سے زیادہ سخت ہے، کہ زندہ انسان کو قینچی سے کوئی کاٹ دے اور اگر موت نہ آئے تو کیسی تکلیف ہوں گی، تو قینچیوں سے کاٹنے سے زیادہ سخت ہے، ہڈیوں کے ابالنے سے زیادہ سخت ہے، مطلب اتنی تکلیف جس میں ہوتی ہے جیسے ہڈیوں کو زندہ انسان کو ابالا جا رہا ہے۔ آگے کہتے ہیں اگر مردہ اٹھ کر موت کی سختیاں بیان کر دے تو تم لوگ نیند اور چین چھوڑ دوں گے اور آرام نہیں کروں گے، صرف اچھے اعمال میں لگ جاؤں گے تاکہ آخرت بن جائے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا، جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا، یہ انسانوں میں سب سے نیک انسان تھے جس کو دنیا نے کبھی دیکھا ہے اور دیکھیں گی۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وفات سے، انتقال سے کوئی مستثنا نہیں ہے، آدم علیہ السلام آئے تو دنیا سے چلے گئے، نوح آئے تو وہ بھی چلے گئے، ابراہیم آئے تو وہ بھی جانے کے لیے چلے گئے، موسیٰ بھی آئے تو چلے گئے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھا لیے گئے، لیکن آئیں گے چونکہ موت ضروری ہے، پھر اپنی زندگی 40 سالہ گزار کے موت اور وفات پھر پا کے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ بھی چلے گئے، تو آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کے تعلق سے آتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، مائی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت موت کے وقت یہ تھی، آپ کی وفات کے وقت کیا آپ اپنے داڑھی کو بار بار وہ کرتے، چہرے مبارک پر بار بار ہاتھ پھیرتے، اپنے چہرے پر بار بار پانی ڈالتے اور پانی ڈال ڈال کر یہ کہتے، سبحان اللہ ان للموت لسکرات، اللہ کی ذات پاک ہے، موت کے لیے بہت سختیاں ہیں، اللہ کی ذات پاک ہے اور موت کے لیے بہت سختیاں ہیں۔ آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ پھر آپ کہتے کہ مجھے وضو کرنا ہے، آپ کو نماز کے لیے وضو کروایا جاتا، اس حالت میں بھی آپ نماز کو جانے کی کوشش کرتے، وضو کرتے اور آپ بے ہوش ہو کر گر جاتے، پھر آپ پانی مارا جاتا، آپ پھر ہوش میں آتے، پھر وضو کرتے اور پھر بے ہوش ہو جاتے، پھر آپ کو ہوش میں لایا جاتا، پھر آپ وضو کرتے، پھر بے ہوش ہو جاتے، اور اسی کیفیت میں اپنے چہرے پر آپ ہاتھ پھیرتے، داڑھی پر ہاتھ پھیرتے، پانی مارتے اور کہتے سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، موت کے لیے بہت شدید تکلیفیں ہیں۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری مانڈی کے اوپر وفات کر گئے، آپ کی حالت اور کیفیت وفات کی دیکھ کر مجھے اس کے بعد کسی کی موت کی خبر سن کے بہت زیادہ غم نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ میں نے اپنے نبی کی وفات خود دیکھی تھی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے۔ اور جو ہے ہم جو ہے اس موت کو معمولی اور مذاق سمجھتے ہیں، اس کے لیے ہماری کوئی تیاریاں نظر نہیں آتی، کوششیں نظر نہیں آتی، اللہ جو بات کہتا ہے، جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے اسی کے پاس، اس کے بتائے ہوئے طریقے، دین، شریعت اور اس کے نبی کی سنت کے طرف وہ رجحان نظر نہیں آتا۔ ہمارے چہرے، ہمارے لباس، ہمارے معاملات، ہماری تجارتیں، ہمارے شادی بیاہ، ہماری اس تمام چیزوں سے ایسا نہیں لگتا کہ کبھی مجھے اور آپ کو مرنا ہے۔ لیکن میرے بھائی یاد رکھو، پچھلے رمضان بھی ہم لوگ جمع ہوئے تھے، پچھلے رمضان کئی لوگ تھے جو اس مجمع میں آتے تھے اور لائیو کانفرنس کو سنتے تھے، آج ان میں سے خود آپ گواہی دے سکتے ہیں، کئی لوگ موجود نہیں ہیں، اور اگلے رمضان شاید بہت سارے لوگ، خود مقرر اور سننے والوں میں سے کئی لوگ دنیا سے چلے جائے، اس لیے کہ آئے ہیں تو واپس تو جانا ہے، اس کی تیاری جانے سے پہلے مجھے اور آپ کو کرنی ہے، یاد رکھیے۔ لیکن موت کی وہ تیاری نظر نہیں آتی جس کے تعلق سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی ڈرتے تھے۔ اصحاب رسول کی کیفیت یہ تھی کہ موت کے تذکرے آتے تو کبھی بے ہوش ہو جاتے، کبھی جو ہے ہوا سمجھتے آپ، سینسز کھو جاتے، ان کے آؤٹ آف سینس ہو جاتے کہ کیا تذکرہ چل رہا ہے، اس لیے کہ انہیں ڈر ہوتا کہ یہ امتحان ہے، یہ ایک سخت گھڑی ہے اور اعمال کے اعتبار سے اس کے اندر فیصلے ہونے والے ہیں۔ اور موت کے بعد خبر کی ہولناکیوں کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی واضح باتیں بتائی کہ جسی کوئی انتہا نہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے خبر سے زیادہ گھبراہٹ والی جگہ کوئی نہیں دیکھی۔ آپ سب فرما رہے ہیں، میں نے خبر سے زیادہ، گریف سے زیادہ، وہ اندر جو گڑھا زمین میں کیا جاتا ہے جس کو قبر کہتے ہیں، اس سے زیادہ ہولناک، گھبراہٹ والی اور خطرناک جگہ نہیں دیکھیے۔ اور کیوں نہ ہو، تھوڑا خبر کو اگر تصور کر لیا جائے، سوچا جائے، مٹی کا گھروندہ ہے، مٹی کا بچھونا ہے، مٹی کا اوڑھنا ہے، آزو مٹی اور بازو مٹی ہے، من بھر مٹی اوپر سے بھی ڈال دی گئی ہے، نہ کوئی سوراخ ہے، نہ کوئی دیا ہے، نہ کوئی لائٹ ہے، نہ کوئی چھوٹا سا ایک ٹمٹما ہے کہ جس سے کچھ روشنی مل جائے، سانپ اور بچھو ہے، جانور اور کیڑے اور مکڑوں کا گھر ہے، انسان جن گل اور سڑ جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ رب العزت دوبارہ اٹھا کر عالم برزخ میں اپنی قدرت سے ان کو ان کے اعمال کے اعتبار سے گرفت کرتا ہے۔ اور خبر ایک بہت ہی سخت جگہ ہے، اور اسی خبر کے فتنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے، مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں سکھلاتے تھے کہ کیا دعائیں کرنا ہے کہ ہم خبر میں آزمائے نہ جائیں، کہ ہمیں خبر کے عذاب سے بچا لیا جائے، ہمیں خبر کی سختیوں سے جو ہے بچا لیا جائے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سورہ نسائی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غور سے سنیے روایت کا، فرماتے ہیں کہ تم لوگ فتنے قبر میں دجال سے بھی زیادہ جو ہے آزمائے جاؤں گے، تم لوگ فتنے قبر میں دجال سے بھی زیادہ۔ دجال کا فتنہ جب سے دنیا بنی ہے تو ختم ہونے تک دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس کے فتنے کی شدت یہ ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے تعلق سے اپنی قوم کو ڈرایا، نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی اور واعظ کیا، جبکہ یہ آنے والا ہے امت محمدیہ کے اندر، لیکن پہلے نبی اور پہلے رسول نے اس سے ڈرایا تو کہا تم قبر میں دجال کے فتنوں سے زیادہ جو ہے آزمائے جاؤں گے۔ اس بات کو سن کر صحابہ زار و قطار رونے لگے کہ کیا اتنی سخت آزمائش ہماری قبروں میں ہونے والی ہے؟ تو آپ نے کہا تمہاری اتنی آزمائشوں کی. جامع ترمذی کی روایت ہے, عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آپ قبر کے پاس سے گزرتے یا قبرستان جاتے, قبر کے پاس جاتے تاکہ عبرت حاصل ہو, تو آپ کی کیفیت یہ ہوتی کہ اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی جو بہت گھنی تھی آنسوؤں سے بھر جاتی, اور کہا کرتے تھے کہ یہ منزل جس کے لیے آسان ہو گئی باقی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہیں, اور جس کے لیے اس منزل میں سختی اور پکڑ ہو گئی باقی سارے مرحلے پہلے سور سے لے کر قیامت تک اور اس کے بعد جو ہے حشر اور آخرت تک اس کے لیے حساب و کتاب تک سارے مرحلے اس کے لیے بہت مشکل ہیں. بحقی کی روایت ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو کہ بہت سخت جان اور ایک حویہ کل مضبوط قسم کے جسامت والے انسان تھے, اس صحابی کے تعلق سے خلیفہ رسول تھے, جو ہے دوسرے جو ہے خلیفہ تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کئی فضائل ہیں. آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ اتنا روتے تھے خبر کا سوچ سوچ کے, اتنا روتے تھے کہ آخر وقت میں آپ کی وفات سے پہلے چہرے کے اوپر دو لکیریں پڑ گئی تھی, جس کے آنسو جانے اور جانے کی وجہ سے چہرے پر دو سیاہ لکیریں پڑ گئی تھی, چونکہ آنسو ہمیشہ وہاں سے بہہ کر نیچے کی طرف آتے تھے. اتنا صحابہ روتے تھے اور اس خبر سے اور موت کی کیفیت سے پناہ مانگتے تھے, لیکن ہمارے اعمال ہمارے معاملات آج نظر نہیں آتے کہ کسی بھی چیز سے پہلے کبھی یہ سوچا ہوں کہ مرنے کے بعد اس کے وجہ سے کیا انجام میرا ہو سکتا ہے. نوجوان ہے تو اپنی جوانی کے اس میں عالم میں غرق ہے, نشہ منشیات لڑکیوں کو چھیڑنا اور افیئرس اور زنا اور بدکاریاں اور اپنی جوانیوں کو برباد کرنا. بچے ہیں تو والدین ان کو تعلیم اور تربیت نہیں دے رہے اسلام کی, بڑے ہونے کے بعد جو محنت اور مشقت حلال کے لیے ہونی چاہیے وہ حرام کے لیے ہم کرتے ہیں. ساری زندگی جو ہے صرف ادھر اور ادھر اور اس کو اور اس کو تکلیف دے کر مال کمانا چاہتے ہیں, حرام کاریوں میں اپنی زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں, حلال کو حلال نہیں سمجھتے اس کو حرام کر لیتے ہیں, حرام کو حرام نہیں سمجھتے اپنے نفسوں پر ہر چیز کو حلال کر رکھا ہے. پھر تصور اور سوچ بھی یہ کہ اللہ موت اچھی دے, کیسے کسی کو اچھی موت مل سکتی ہے جب یہ اتنے بڑے بڑے انبیاء اور اتنے بڑے بڑے شہداء اتنے بڑے بڑے صلحاء اور اتنے بڑے بڑے صحابہ کا یہ حال ہے کہ یہ اپنی اموات اپنی موت سے ڈرتے تھے اور اللہ سے گڑگڑا رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں. پھر ہم کس طرح سے بے باکی سے گناہ کر کے یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں آخرت میں اچھی جو ہے زندگی دیں گا اور اچھی موت نصیب کرے گا؟ اچھی موت کے لیے اچھے اعمال کرنے پڑتے ہیں, اس کے بعد اللہ کا فضل اور پھر رحم ہوتا ہے انسان پر. تو اچھی موت, اچھی محشر کی زندگی, اچھا حساب اور کتاب, آخرت میں فیصلے کے اعتبار سے جنت, یہ آسانی سے حاصل نہیں ہوتی ہے. مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں کو بہت سیویئرلی سیریسلی ڈراسٹیکلی جلدی شدت کے ساتھ اور بہت رفتار سے بدلنا ہے, اس لیے کہ آپ بھی نہیں جانتے اور میں بھی نہیں جانتا ہوں کہ میں کب دنیا سے چلا جاؤں گا اور آپ کب چلے جائیں گے. اگر وقفہ دیا گیا ہوتا کہ 60 سال 65 سال 70 سال تو شاید پھر کچھ تیاری کر لیتے کہ موت سے پہلے تیاری ہو جائے, ہم نہیں جانتے میرے بھائی. اور لوگ کہتے ہیں نوجوان تو ہے آخر وقت میں انشاءاللہ العزیز نیک عمل کریں گے. میرے بھائی بوڑھوں کے مقابلے نوجوانوں کو تو جلدی مرتے ہوئے دیکھا ہے. تو کیوں یہ چکر میں ہے؟ نہیں ابھی تو جوانی ہے. ماں باپ کیوں یہ چکر میں ہے کہ بچہ بھی جوان ہے, دین پہ عمل مت کراؤ, اس لیے کہ بعد میں کریں گے نا, زندگی پڑی ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ ریٹائرمنٹ کی بات کی عبادتیں پسند نہیں ہیں, یاد رکھیے. اللہ کو وہ جوانی کا پرائم ٹائم چاہیے آپ کو اور میرا. اللہ کو جس چیز کے لیے حکومت کہہ رہی ہے تم بیکار ہو ہمارے لیے چلے جاؤ, وہ چیز اللہ کے لیے دینا چاہتے ہیں کہ جب زندگی بھر تو رشوت خوری لوٹ مار کھسوٹ سب کر لیں گے اور 58 اور 60 سال کے بعد ریٹائرمنٹ لے کر اللہ اللہ کر لیں گے, حج کر لیں گے, داڑھی رکھ لیں گے؟ ارے جس عمر کو تو حکومت کہہ رہی بیکار ہو گیا تو گھر جا کر بیٹھ, اس عمر کو اللہ کے لیے دینا چاہتے ہیں؟ اور اپنی جوانیوں کو والدین خود بچوں کو کہتے ہیں کہ ابھی ضرورت نہیں ہے, تو کیا تم لکھا کر لائے ہو تمہارے بچے کتنے دن جئیں گے, اور کیا میں لکھا کر لایا ہوں کہ میں اتنے دن میں مروں گا اور بڑھاؤں گا؟ ہمیں اپنی زندگیوں کو بہت جلدی تبدیل کرنا ہے اس سے پہلے کہ موت کا شکنجہ کھس لیا جائے, فرشتوں کو آرڈر اور حکم دے دیا جائے, پھر اس کے بعد ہم کہیں حتی اذا جاء احد الموت قال رب ارجعو, اے اللہ تھوڑی سی مہلت دی جائے, واپس ریٹرن لوٹنا ہے, نیک کام کرنا ہے. لعلی اعمل صالحا فیما ترک, جو نیکیاں تیرے نبی بتا کر گئے تھے, تیرے دین اور شریعت نے بتائی تھی میں کر کے آؤں, نہیں ملنے والا یہ موقع, یاد رکھیے نہیں ملے گا. اور انسان کی فطرت ہے اسے کہا جائے نماز اگلے جمعے سے, دیندار بنو اگلے رمضان سے, اچھا پڑھو اگلے سیمسٹر سے, سے، فلاں کام اگلی فصل سے، اچھا بزنس کرو اگلے سیزن سے، اگلا اگلا اگلا موقع چاہیے۔ اللہ کہتا کلا، نہیں ملنے والا تجھے اگلا موقع، چونکہ تیری فطرت ہے اگلا موقع چاہیے اور تو کرتا نہیں ہے اعمال۔ لہٰذا اپنی زندگیوں کو بہت جلدی تبدیل کرنا ہے۔ میں اور آپ نہیں جانتے کیا حال ہونے والا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، جب برزخ اور موت کی کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی تو کہنے لگے، کاش کہ میں درخت ہوتا، لوگ آتے کاٹتے سکا کے مجھے جلا دیتے، میں انسان پیدا نہ ہوا ہوتا، اس لیے کہ درخت سے پوچھ نہیں ہونے والی، مجھ سے اللہ رب العزت پوچھ کرنے والا ہے۔ کتاب الزہد کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا، انتقال کا وقت قریب آیا، دنیا سے کوچ کر جانے کا وقت قریب آیا تو رونے لگے۔ یہ بھی خوش نصیبی کی موت ہے کہ انسان بیمار ہو اور توبہ کا موقع ملے، اچانک آنے والی موتوں میں توبہ کا موقع نہیں ملتا ہے۔ تو بہرحال تو رونے لگے اس موت کی کیفیت میں، اور روتے روتے جو ہے لوگوں نے پوچھا، اے ابو ہریرہ کیوں روتے ہو، کیا دنیا سے جانے کا غم ستاتا ہے تمہیں؟ تو کہنے لگے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ کہا، دنیا سے جانے کا، چھوڑنے کا غم نہیں ہے، لیکن میرا سفر بہت لمبا ہے، طویل سفر ہے میرا، اور خلیل زیادہ راہ ہے میرے پاس، توشہ بہت کم تیار کیا ہے، سفر کچھ زیادہ ہی لمبا ہے، سفر لمبا ہے، میں نے زیادہ راہ سفر کی تیاری کے لیے سامان کم جمع کیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں، میں نے اپنی زندگی کی شام ایک ایسے ٹیلے پر گزاری ہے جس کے آگے میں نہیں جانتا ٹیلا پار کرنے کے بعد کہ میرے لیے جہنم ہے یا میرے لیے جنت رکھی گئی ہے۔ تو یہ اصحاب ہے جن کے تعلق سے اللہ کی کتاب نے کہا، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اگر ان کی اموات اور ان کی موت پر یہ ڈر رہے ہیں، اتنے کثیر اعمال کرنے کے بعد اگر یہ قلیل کہہ رہے ہیں اس کو زیادہ قلیل، جبکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کس کو نہیں پتا ہے، حدیث کا کوئی طالب علم ایسا کوئی ہو سکتا ہے جس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے نہیں سنا ہو کہ فلاں صحابی ہے؟ یہ وہ صحابی ہے جس نے 5000 سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور قیامت تک جتنے لوگ اس حدیث پر عمل کریں گے سب کا ثواب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ وہ صحابی ہیں، لیکن اپنی موت سے دیکھ کتنا گھبرا رہے، کتنا ڈر رہے، اور کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت نے تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا اپنی کتاب میں، جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کا قریب آیا، وقت قریب آیا، تو کہنے لگے کہ اللہ جو ہے، جعلنی مکرمن والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے اکرام والے اور نیک لوگوں میں شمار کرنا۔ انبیاء ہے اور ایسے نبی ہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس کے جیسا نسب تو کسی کا نسب نہیں، سجرا، بڑا دادا نبی ابراہیم علیہ السلام، دادا نبی اسحاق علیہ السلام، باپ نبی ہے نا آپ کے جو والد تھے یعقوب علیہ السلام، اور خود نبی۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ جو ہے میرا حساب آسان کرنا، اور مجھے جو ہے نیکوکاروں میں شمار کرنا، میرا اچھے لوگوں میں میرا شمار کرنا۔ تو یہ ہے انبیاء، یہ ہے اصحاب، یہ ان کا ڈر ہے۔ اور ہمارے اسلاف خبروں سے بہت ڈرتے تھے، قبر کے عذاب اور موت سے ڈرتے تھے۔ آج لوگ یہ دھڑلے سے کہتے ہیں، دیکھا جائیں گا مرنے کے بعد، بھائی تو نے میری زمین لے لی، دیکھا جائیں گا مرنے کے بعد، بھائی تو نے میرا پیسہ لے دیا نہیں، دیکھا جائیں گا مرنے کے بعد۔ میرے بھائی نپٹا لے یہاں، سب ختم کر دے یہاں، دیکھا کچھ بھی نہیں جانے والا ہے، صرف لیا اور لیا جائیں گا اور واپس دیا اور دیا جائیں گا، کچھ دیکھا جائیں گا نہیں، کوئی مہلت، کوئی چھوٹ، کوئی پہچان، کوئی نسب، کوئی خاندان، کوئی رشوت، کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی خوبصورتی، کوئی مالداری، کوئی حسب نسب تیرے کچھ کام نہیں آئیں گا، رتی برابر، وہاں صرف بدلہ نیکیوں سے چلیں گا مرنے والا۔ اگر مرنے کی کیفیت ٹھیک ٹھیک بتا دیتا تو شاید ہمیں پتہ چل جاتا، چونکہ مرنے والا بتا نہیں پاتا ہے کیا ہوتا ہے۔ قرآن حدیث سے میں نے کچھ باتیں جمع کی ہیں کہ نیک اور بد کی موت کیسی آتی ہے۔ یہ روایتیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی اور دیگر کتابوں سے میں نے جمع کی ہے، لیکن ہر روایت میں ایک مخصوص پارٹ اور حصہ آ رہا تھا، تو میں نے وہ سب کو چھوڑ کر، حوالوں کو چھوڑ کر، ایک ترتیب دے دی پورے واقعے کو، ایک سیکوینس بنا دیا۔ حوالے چاہیے تو بعد میں مجھ سے آپ لے سکتے ہیں، لیکن اگر میں الگ الگ حوالے بتاؤں گا تو پھر وہ ترتیب نہیں جم پائیں گی کہ کیسے، کب اور کیا ہوتا ہے۔ لہٰذا میں نے سب روایتوں کو ملا کر ایک ترتیب وار واقعہ آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، تاکہ ایک تسلسل کے ساتھ ایک سیکوینس میں سٹوری یا ایک سیکوینس میں واقعہ آپ کے سامنے آ جائے، ورنہ الگ الگ حوالے میرے پاس پورے موجود ہیں۔ تو آئیے اچھے اور برے کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کی تفصیلات ہم دیکھتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے موت کیسی کیفیت اور موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے نیک انسان سے شروع کرتے ہیں، سیدھے ہاتھ والے لوگوں سے شروع کرتے ہیں، جنتی لوگوں سے شروعات کرتے ہیں، اللہ کے انبیاء، صلحاء مطلب صالحین، صدقین، شہداء اور نیکوکاروں سے شروع کرتے ہیں۔ ان کی کیفیت کیا ہوں گی نیک لوگوں کی؟ تو سب سے پہلی چیز، جب موت کا وقت آتا ہے تو نیک لوگوں کے پاس فرشتے سورج جیسی روشن شکلیں لے کر آتے ہیں، کبھی ایک، کبھی دو، اور کبھی اس سے زائد آتے ہیں، چمکدار روشن شکلیں لے کر آتے ہیں، خوشبودار جو ہے خوشبو کے ساتھ، اور جو اچھے اچھے چہروں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کے لیے خوشبودار کفن کو ساتھ لاتے ہیں جو ریشم کا بنا ہوا ہوتا ہے، اور وہ کفن، خوشبودار کفن لے کر آتے ہیں، اور آنے کے بعد ملک الموت اور دیگر فرشتے اس شخص کو سلام کرتے ہیں، اس کو دعا دیتے ہیں، اور یہی پہلا مرحلہ ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرے لیے رائٹ چیز ہونے والی ہے، چونکہ سلام کیا گیا مجھے، تو سلام کرتے ہیں۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں لوگوں سے، پہچان ہو تو ایسی ہو کہ فرشتے سلام کرے اور اس کا انتظار وہاں ہو۔ دنیا میں تو بہت پہچان لوگوں کی ہوتی ہے، یہ زیادہ کام نہیں آتی ہے۔ تو بہرحال اس کو سلام کرتے ہیں، اچھے اچھی شکلوں میں آتے ہیں اور اس کو اچھے اچھے ناموں سے پکارتے ہیں، جن اچھے اچھے ناموں سے دنیا میں اسے پکارا جاتا تھا کہ فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، پیارے پیارے جو اس کے اچھے نام، ایک انسان کہیں کے ناموں سے پکارا جاتا ہے، سارے اچھے اچھے ناموں سے اس کو پکاریں گے، اس کو آواز دیں گے، اور اس کو روح نکالنے سے پہلے ملک الموت بشارت دیں گے، اے نیک انسان، تیرے اعمال سے تیرا رب راضی ہوا اور تو جو ہے نکل جا، تیرے رب نے تیرے لیے جنت مقام طے کر دیا ہے۔ جو ہی وہ نیک انسان کی روح اس بات کو سنتی ہے کہ اس کے رب نے اس کے لیے جنت طے کر دی ہے، وہ مچلتی ہے، لپکتی ہے اور فرشتوں سے کہتی ہے، نکالو مجھے، جلدی باہر نکالو، اس لیے کہ میرے رب نے میرے لیے جنت اٹھا رکھی ہے۔ اور وہ تیزی کے ساتھ باہر نکلتی ہے، اور جب نکلتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس آسانی سے نکل جاتی ہے جیسا ایک تھیلی میں پانی کھول دیا جائے، پانی گر جاتا ہے، اس طرح سے ایزیلی وہ جو ہے روح نکل جاتی ہے، اور نکلنے کے بعد فرشتے جو معطر خوشبودار کفن، دنیا میں تو ہم بہت خوشبو لگاتے ہیں نا، یہ خوشبو اصل ہے جو مرنے کے بعد ملے انسان کو، تو معطر ایک کفن جو ریشمی ہوتا ہے، ریشم کا بنا ہوا ہوتا ہے، لا کر اس کفن میں اس کو لپیٹ دیتے ہیں، لپیٹنے کے بعد اس کا استقبال اور ویلکم ہوتا ہے، اسے لے کر فرشتے پہلی آسمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلے آسمان پر جب وہ روح جاتی ہے، اس کی خوشبو سے پہلے آسمان کے لوگ جان لیتے ہیں کوئی نیک روح آ رہی ہے، خوشبو بتا دیتی ہے، اور دروازہ جو ہے آسمان کا کھٹکھٹایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون، تو کہا جاتا ہے فلاں بن فلاں کی روح لائی جا رہی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں استقبال، خوش آمدید، ویلکم، خیر، بہت خوب آئے، بہت اچھے، دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پہلے آسمان کے فرشتے مبارکباد دیتے ہیں اس مبارک روح کو کہ تو بہت کامیاب روح رہی، تیرا سکسیزفل مشن رہا دنیا کے اندر، آ جا، ویلکم، سلام کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کی محبت میں، چونکہ اس کی خوشبو اور نیک بندہ تھا، اس کو چھوڑنے ان فرشتوں کے ساتھ جو روح نکال کر لائے، دوسرے آسمان کے دروازوں تک جاتے ہیں چھوڑنے کے لیے، چلو دوسرے آسمان کے دروازے پہ دستک دی جاتی ہے، دوسرے آسمان کے فرشتے بھاپ لیتے ہیں کوئی نیک روح آ چکی ہے، خوشبو سے دروازہ کھول کر سلام ہوتا ہے، ویلکم کیا جاتا ہے، استقبال کیا جاتا ہے، مبارکبادیں دی جاتی ہے کہ تم کامیاب رہے اپنے زندگی کے اندر، آؤ، اور پھر تیسرے آسمان تک سارے لوگ مل کر فرشتے چھوڑنے جاتے ہیں، چھوڑ کر آتے ہیں، مرحلہ 1 2 3 4 5 6 7ویں آسمان تک جاتا ہے، وہ پھر 7ویں آسمان پہ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے اور کہتا ہے، حکم دیتا ہے اور کہتا ہے، اسے لے جا کر میرے بندے کو وہیں ڈال دو، اس لیے کہ میں نے اسے مٹی سے پیدا کیا تھا اور دوبارہ اسی سے اٹھانے والا ہوں، اور پھر اور اللہ فرماتا ہے اس کا نام علیین، نیک لوگوں کے رجسٹر میں لکھ دو، اس کا نام اچھے لوگوں کے کھاتے میں ڈال دیا جائے، اور علیین کے اندر نیکوکاروں کی ایک بک رجسٹر ہے، اس رجسٹر میں اس کا نام اندراج رجسٹر لکھ دیا جاتا ہے کہ نیک انسان ہے، روح پھر اسی مرحلوں سے لوٹ لوٹ کر خوش آمدید سلامتیاں سن سن کر زمین پر آتی ہے، اور لانے کے بعد اسے قبر میں واپس اس کے جسم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب قبر میں روح کو واپس ڈال دیا جاتا ہے اور لوگ دفنا کے دور چلے جاتے ہیں، تو اس کے بعد وہ آدمی جو مر چکا تھا یا مرا ہوا تھا وہ ان کی کھڑاؤں کی چپل اور جوتے کی آوازوں کو سنتا ہے چونکہ اس کا رب اسے سناتا ہے. وہ سنتا ہے یاد رکھیے ان آوازوں کو اور لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں. اور یہی نیک انسان جب اس کو جنازے پہ لوگ لے جاتے ہیں تو لوگوں سے کہتا ہے جو جنازہ اٹھائے ہوئے, ارے جلدی چلو اتنے سست رفتار سے کیوں چل رہے ہو, لے کے جاؤ اس لیے کہ میرے انجام کی خوشخبری سنا دی گئی ہے مجھے, لے کے جاؤ اسپیڈیلی مجھے ڈالو لے جا کے خبر میں. اور جب خبر میں اسے ڈال دیا جاتا ہے, جسم اس کے روح میں ڈال دی جاتی ہے, اطمینان کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے. اب وہ دو لوگ آتے ہیں جو اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے, جو آ کر سوال کرتے ہیں, دو فرشتے, ایک منکر دوسرا نکیر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منکر اور نکیر کی کیفیت یہ ہے, کالا اور سیاہ چہرہ ہے دونوں کا, اسی کے ساتھ ساتھ موٹی موٹی لال لال آنکھیں ہوں گی اور بیل کے سینگوں سے زیادہ بڑے بڑے دانت ہوں گے, اور جب آئیں گے تو زمین کو پھاڑتے ہوئے آئیں گے, سیدھے نازل نہیں ہوں گے, زمین کو کاٹتے ہوئے اپنے دانتوں سے چیرتے ہوئے آئیں گے خبر میں, اور آواز بجلی سے زیادہ اس گرجدار آواز میں بات کرتے ہوں گے. اور آ کر جو ہے اس روح سے جو نیک تھی, چاہے بد ہو یا نیک ہو, ان کا رویہ دونوں کے ساتھ سخت ہوتا ہے, آ کر بجلی جیسی کڑکتی ہوئی آواز میں پوچھتے ہیں من رب کا, تیرا رب کون تھا. دوسرا سوال کرتے ہیں من نبی کا, تیرا نبی کون تھا. تیسرا سوال کرتے ہیں ما دین کا, تیرا دین کیا تھا. تین سوال کریں گے, سوال دکھنے میں بہت چھوٹے ہیں, جواب بھی معلوم ہے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے یہ تین اتنے آسان جواب منہ سے یوں ہی نکل جائیں گے؟ نہیں نکلیں گے بھائی. کیوں نہیں نکلیں گے؟ برے آدمی کا جب لوں گا تفصیلات ڈسکس کرتا ہوں تو وہ جواب دیں گا اطمینان کے ساتھ. سوالات کے مرحلے میں دکھائی دیں گا سورج ڈوبتے ہوئے نیک انسان کو, سورج غروب ہوتے ہوئے دکھایا جائے گا, یہ سب غائب کی بات ہو رہی ہے. تو وہ کہیں گا فرشتوں سے, فرشتوں ان کے نکیر رک جاؤ, عصر کی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے, مجھے پڑھنے دو. تو منکر نکیر کہیں گے خبر نماز کی جگہ نہیں. پھر اسے یاد آئے گا میں تو مر چکا ہوں, لیکن وہ زندگی میں عادی تھا نا نمازوں کا, تو اس لیے اس کو خبر میں بھی نماز یاد رہیں گی. فرشتے کہیں گے یہ خبر ہے, یہ دنیا نہیں ہے, اس میں اعمال نہیں ہے. تب وہ کہیں گے ہاں کنٹینیو کرو اگلے کوشچنس تمہارے. اور فرشتے تین سوالات کریں گے, تین سوالات کرنے کے بعد فرشتے اسے کہیں گے آرام سے لیٹ جاؤ, آرام سے لیٹ جاؤ, جواب دے دیا. اور پھر ایک کھڑکی کھولی جائیں گی اور اسے جہنم دکھائی جائیں گی, اور فرشتے کہیں گے یہ وہ چیز تھی جس سے تیرے رب نے تجھے بچا لیا. وہ شکر ادا کریں گا اپنے رب کا. اور پھر ایک کھڑکی اور کھولی جائیں گی جس میں اس کو جنت میں اس کا مقام دکھایا جائیں گا. وہ کہیں گا اللہ قیامت جلدی قائم کر تاکہ اس مقام پہ پہنچ جاؤ. اور فرشتوں سے کہیں گے فرشتوں ایک گزارش ہے, جا کر اللہ سے ایک مہلت مانگو, مجھے موقع دے جا کے رشتہ داروں میں جا کر بولوں کہ مجھے کیا فائدہ ہوا ہے دنیا میں نیکیاں کرنے کا. فرشتے کہیں گے یہ چیز نہیں مل سکتی, جنت کا ایک لباس پہنایا جائے گا, جنت کا ایک بستر ڈالا جائے گا, جنت میں سے ایک کھڑکی کھول دی جائیں گے جس میں سے تازی ہوا جنت کی آئیں گی, اور کہا جائے گا سو جاؤ, اور اسے ایک نئی نویلی دلہن کی طرح لٹا کر جنتی لباس پہنا کر جنتی بستر پر ڈال کر جنت کی کھڑکی کھول کر ہوا لیتے ہوئے سو جائیں گا. اب یہ روز قیامت ہی اٹھنے والا ہے. اس کے بعد جب وہ لیٹ جائیں گا اپنی خبر میں تو ایک شخص وہاں آئے گا, اور وہ شخص بہت ہی انتہائی خوبصورت چہرے والا ہوں گا, اور آ کر سلام کریں گا. یہ پوچھیں گا تم کون ہو, کون ہو تم جو خبر میں آ گئے؟ وہ کہیں گا میں تیرے نیک اعمال ہوں, میں تیرے نیک اعمال ہوں جس کا بدلہ تجھے ابھی سے مل رہا ہے, جنت کا لباس, جنت کا بستر, کھڑکی کھلی ہے. اور اس کی نظر جہاں تک جاتی ہے اس کی خبر کو ایکسپانڈ پھیلا دیا جائے گا, ایک روایت میں 70 ہاتھ, ایک روایت کے اندر 35 ہاتھ, ایک روایت میں جہاں تک اس کی ویو ویژن ہوں گا آنکھیں جائیں گی, نظریں خبر وسیع کر دی جائیں گی, اور نیک اعمال آ کر اس کو خوشخبری دیں گے. میں تھا تیرا وہ ساتھی جس کو تو نے بہت محبت کری, اپنے سے نزدیک رکھا اچھے اعمال کو, آج تجھے بدلہ یہ ہے اس کے بدلے کہ تو جو ہے جنت کے فائدے اٹھا رہا ہے. اور اسے کہا جائے گا سو جاؤ, اور وہ آنکھیں بند کر کے اطمینان کے ساتھ اب دوبارہ اٹھائے پہلے سور تک سو جائیں گا آرام سے نرم اور نازک بستر. دوسرا وہ شخص جو کفر کی حالت پر شرک کی حالت پر، نفاق کی حالت پر، کبائر کے ارتکاب کی حالت پر، یا جو ہے گناہ اور معصیتوں کے اندر اپنی زندگی ڈبائے ہوئے تھا، اس کی موت کی کیفیت کیسی آتی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بہت ساری روایتوں کو ملا کے میں نے پھر ایک مجموعہ بنا دیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، حوالے میرے پاس موجود ہیں، آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں۔ جب ایسے آدمی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے ملک الموت اور دوسرے فرشتے انتہائی بد صورت، گندی گندی صورتوں میں آتے ہیں، بدبودار سڑے ہوئے مردار گوشت کی بدبو جیسی آتی ہے، ویسا ٹاٹ، ٹاٹ سمجھتے نا، ٹاٹ وہ جو ہوتا ہے نا تھیلے جس کو بولتے ہیں، ٹاٹ کا بدبودار جو سڑے ہوئے ماس میں سے بدبو آتی ہے نا گوشت میں سے، اس کے ساتھ کفن لاتے ہیں، اور لانے کے بعد گندے گندے ناموں سے پکارتے ہیں، جسے دنیا میں وہ چڑتا تھا فلاں بن فلاں، گندے گندے نام اس کے لیتے ہیں، اور اس کے بعد ملک الموت آگے آ کے کہتے ہیں تیرے لیے جہنم کی خوشخبری ہے، تیرے لیے وہ چیز تیار ہے جس کا دنیا میں تو انکار ہی تھا، تو انکار کرتا اور کفر کرتا تھا، تیرے لیے جو ہے وہ چیز ہے، اس کی روح جسم کے اندر بھاگنا شروع کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جس کے تعلق سے کہا، فرشتوں کو ملک الموت خود اور فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، ڈوبو اس کے جسم کے اندر، گھس کر نکال کے لاؤ اس کو، چونکہ دشمن تھا اللہ کا، کفر کرتا تھا، شرک کرتا تھا، اور اللہ نے کہا والنازیات غرقا، خصم فرشتوں کی جو انسانی جسموں میں غوطے لگا لگا کر روحوں کو کھینچ کر لاتے ہیں، والنازیات غرقا، فرشتوں کی خصم جو جسم میں گھس کر کافر منافق فاسق فاجر کبائر کے کرنے والے کی روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں، اور جب روح کو کھینچتے ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک لوہے کی سلاخ ہو جس کے اوپر کانٹے لگے ہوئے ہو، کیل لگی ہو، اور ایک بھیڑ جس کی اون گیلی ہو، ایک شیپ جس کا اون اس کا وول گیلا ہو، اس میں اگر اس کانٹے کو گول گھمایا جائے اس لکڑی کو اور پھر کھینچ کے نکالا جائے، اس سے بھی زیادہ دردناک تکلیف اسے ہوتی ہے۔ اون ہوتا ہے نا، اون زندہ بھیڑ کا اون آپ کھینچیں گے تو اس کی چمڑی نکل کے آ جاتی ساتھ، اس طرح سے تکلیف ہوتی ہے، یہ اندر گھستا ہے، اور اللہ رب العزت نے اسی مقام اور اسی کیفیت کو دوسری جگہ یوں فرمایا اور کہا، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 93 میں، وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أُخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْحَوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے، اے کاش نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ تم دیکھ پاتے جب ہمارے فرشتے اس شخص کے پاس آتے ہیں جو ظلم اور ستم کرتا تھا، گناہگار تھا، فی غمارات الموت، اور جب اس کی موت کے وقت قریب آتا ہے تو فرشتے دوڑتے ہیں اور ہاتھ بڑا بڑا کر کھینچتے اور کہتے ہیں تخرجوا انفسکم، نکل اب باہر اپنے جسم سے اور آ ہمارے شکنجے میں۔ اس لیے جتنے بڑے بڑے کافر بھی ہیں نا جو مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں، اب آتے ہیں شکنجے میں وہ مسلمانوں کے، فرشتے نکالتے ہیں ان کو باہر، مشرک کافر فاسق فاجر جو کبائر میں اپنی زندگیوں کو ڈبا چکے تھے، گناہوں سے توبہ نہیں کرتے تھے، معافی نہیں مانگتے تھے، کھینچتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کاش تم نبی دیکھ پاتے کیا کیفیت ہوتی ہے، فرشتے آگے ہاتھ بڑھ بڑھ کر، باہر نکل، اب تجھے عذاب دیا جائے گا، تجھ زون عذاب الحونہ بما کنتم، کیوں عذاب دیا جائے گا؟ کیوں؟ تو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بڑی باتیں کرتا تھا دنیا میں، ہاں کچھ نہیں ہے، نبی جو دین لا رہا کوئی صحیح نہیں ہے، ہماری عقلیں زیادہ ہے، اب تجھے پتا چلے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم آیاتی تستکبرون، اور اللہ کی آیتیں جب تیری سامنے پڑھ کے سنائی جاتی تو تکبر سے پلٹتا، آج ہے نہیں ہمارا معاملہ، بھائی فلاں چیز حرام ہے، دیکھا جائے گا، تکبر، تکبر سے تو پلٹتا جب ہماری آیتیں تجھے سنائی جاتی۔ ہمیشہ تکبر کو کافر نہیں کرتے، ہم لوگ بھی کرتے اللہ کی آیتوں سے تکبر، جب ہم آیتیں ہماری سنائی جاتی رب کی اور ہم پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں، دیکھا جائیں گا بول کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اے نبی تم اگر دیکھتے کیا حالت ہوتی، فرشتے نکالتے ہیں، نکالنے کے بعد پکڑتے ہیں، ٹاٹ کا گندا سڑا ہوا بدبودار جس میں سے مرے ہوئے ماس سڑے ہوئے گوشت کی بدبو آتی ہے، نکالتے ہیں، لپیٹتے ہیں، پہلے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، اس کی بدبو سے سارا آسمان مہک جاتا ہے، پہلے آسمان کے فرشتے بولتے ہیں ایسی مغضوب روح کو ہم اندر انٹر نہیں ہونے دیں گے، آسمان کے دروازے بند ہیں تیرے لیے، اور اللہ حکم دیتا ہے اس کا نام سجین جیل والوں میں، قید خانے والوں کے رجسٹر میں اندراج کر لو، نوٹ کر لو، اور سجین میں اس کا نام نوٹ کر لیا جاتا ہے۔ پہلے آسمان سے فرشتے اٹھاتے ہیں اس کو، اور نیچے پھینک دیتے ہیں, وہ آ کر پہلے آسمان سے اپنے وزن کے ساتھ اپنی قبر میں پٹکا جاتا ہے سیدھا, کوئی عزت نہیں اس کی, کوئی مقام نہیں اس کا, پٹکا جاتا ہے. جاتے ہی اس کی روح جسم میں ڈال دی جاتی ہے, جسم میں ڈالنے کے بعد وہی کیفیت دونوں کی, فرشتوں کی, کالا سیاہ چہرہ, لال بڑی بڑی آنکھیں, دانت جو ہے بیل کے سنگ سے بڑے, زمین کو پھاڑتے ہوئے آتے ہیں اور آ کر اپنی گرجدار آواز میں پوچھتے ہیں, من رب کا, تیرا رب کون تھا؟ کافر کہتا ہے مجھے نہیں پتا میرا رب کون تھا. منافق کہتا ہے لوگ کہتے تھے میرا رب اللہ ہے, چونکہ وہ ایمان نہیں لایا تھا نا, لانے کے بعد بھی نہیں لایا تھا, کفر کرتا ہے. دوسرا سوال کریں گے, من نبی کا, تیرا نبی کون ہے؟ تیسرا سوال ہوں گا, ما دین کا, تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہیں گا کافر میں نہیں جانتا ہوں, منافق کہیں گا لوگ کہتے تھے میرا دین اسلام ہے. اس کے بعد فرشتے اس کو ایک کھڑکی کھول کر بتائیں گے اور جنت بتائیں گے اور کہیں گے یہ وہ چیز تھی جس سے تو محروم رہا, چلے گی تیرے ہاس. پھر جہنم میں ایک اس کی کھڑکی کھول کے مقام بتایا جائیں گا جس کی گرمی اس کو محسوس ہوں گی اور شدت ہوں گی, جیسا وہ جنتی کو ہو رہی تھی شدت ہوں گی. وہ کہیں گا اللہ قیامت کبھی قائم مت کر, تو قیامت کے دن تو اصل ٹھکانہ ملیں گا نا, ابھی تو صرف بتایا جا رہا ہے. اللہ قیامت کبھی قائم مت کر, مت آنے دے, ڈے آف ججمنٹ نہیں چاہتا ہوں میں قیامت آئے. اور جو ہے جب اس آدمی کو کاندھے پہ لوگ لے جاتے ہیں نا اٹھا کر, تو یہ چلاتا اور چیختا, ارے کہاں لے جا رہے ہو مجھے, ارے کہاں لے جا رہے ہو مجھے, چونکہ اس کو پتا ہے اس کے ساتھ کیا ہونے والا. چیختا اور چلاتا اور کہتا ارے مجھے کہاں لے جا رہے ہو, چھوڑ دو مجھے یہاں, ڈال دیا جاتا ہے, کہتا مت قائم ہو. اس کے بعد جہنم کا ایک دروازہ کھول کر, جہنم کا ایک بستر بچھا کر, جہنم کا جو ایک لباس پہنا کر, آنکھ کا بستر, آنکھ کا لباس اور آنکھ کی شعاؤں کی گرمی اور تپش جہنم سے جو اس کا مقام ہے نکلتی ہے, وہاں اسے کہا جاتا ہے اب یہاں رہو تم. اور اس کے بعد وہ فرشتے چلے جاتے ہیں. ایک انتہائی بدصورت انسان خبر میں آتا ہے, وہ کہتا تم کون ہو اتنے گندی صورت والے؟ وہ کہتا ہوں میں تیرے برے اعمال ہوں, جو دنیا میں تو بنداس بغیر سوچے سمجھے بغیر ڈر کے بغیر کسی اس کے کیا کرتا تھا, آج اس کی وجہ سے میری وجہ سے تیرا یہ حال ہے اور جہنم میں تیرا ٹھکانہ یہ ہونے والا ہے اور اس جنت سے تو محروم کر دیا گیا تیرے اعمال کی وجہ سے. اس کے بعد آسن فرماتے ہیں اس کی خبر اس کو دبانا شروع کرتی ہے, اس کی خبر اتنا دباتی ہے کہ اس کی پھسلیوں سے پھسلیاں اندر چلی جاتی ہے اور اس کو وہاں سونے جیسی بھی جگہ نہیں ہوتی ہے, اور اسے آنکھ کے بستر پر اور آنکھ کا جو ہے لباس پہنا کر اور جہنم میں اس کا مقام والی جگہ سے آنکھ کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے قیامت تک, سوتا تو میں کہیں نہیں سکتا ہوں, قیامت تک اسی کیفیت میں رہیں گا. اب آئیے ان دونوں واقعات سے جو باتیں پتہ چلی ہے, اس بات میں ایک بات جو مجھے اور آپ کو پتہ چلی وہ یہ ہے کہ خبر کا جو میرا اور آپ کا ساتھی ہے, جس کو ہم نے سب سے کمزور دوست سمجھا ہے, وہ ساتھی کون ہے جو خبر میں آنے والا ہے؟ وہ میرے اور آپ کے اعمال ہے, جس سے سب سے کم دوستی ہمارے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک انسان ہے اس کے تین دوست ہے, تھری فرینڈس ہے اس کے, تین دوست ہے. پہلا دوست وہ, پہلا ساتھی وہ جو مرتے ہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے, دوسرا ساتھی وہ جو قبرستان تک ساتھ آتا ہے, اور تیسرا دوست وہ جو قبر میں بھی ساتھ آئے گا اور روز قیامت بھی ساتھ آئے گا. پوچھا گیا کون ہے وہ تینوں دوست؟ کہا پہلے وہ دوست جو سب سے پہلے تیرا ساتھ چھوڑ دیں گا وہ ہے تیرا مال. مال جس کے لیے سب کچھ کیا میں نے, رشتوں کو توڑا پیسے بچ جانا بول کر, زکات نہیں دی تاکہ کچھ اس سے فائدہ اٹھا لوں, خرچ نہیں کیا جہاں اللہ نے کہا تھا وہاں جو میری پکڑ, میں نے اس کے لیے تو بغض کی نا, تکبر, حسد, رشوت, دو نمبر, تین نمبر, سود, غیر, سب کچھ کیا میں نے. یہ وہ ساتھی ہے سب سے پہلے ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور رشتے دار لڑتے اور ٹوٹ ٹوٹ پڑتے ہیں اس پر, چونکہ ان کو چاہیے تھا وہ چیز. سب سے بے وفا ساتھی, سب سے زیادہ محبت میری سے. ارے یہ تو اتنا بے وفا ہوتا ہے, اتنا بے وفا کہ آپ مر جائے اور چاندی کی انگوٹھی بھی ہاتھ میں ہو تو کوئی اس کو دفناتا نہیں, اسے نکال لیا جاتا ہے, اتنا بے وفا ساتھی ہے. مال کہا دوسرا ساتھی کون ہے؟ کہا وہ ہے جو تیرے رشتے دار ہیں, تجھے چاہنے والے ہیں, جو قبرستان تک آتے ہیں لیکن ان کی محبت بھی اتنی نہیں ہے کہ تیرے ساتھ آ سکتے ہیں, ساتھ نہیں جا سکتا کوئی. اور رشتے دار کے لیے تو کیا نہیں کر رہے ہیں بہت سارے لوگ, بچوں کے لیے تو حرام چیزیں کما رہا, ہاں یہی رشتے دار ہیں, دفنا کے آئیں گے ساتھ نہیں آنے والے تیرے. اپنا اپنا سوچ بھیا، اپنے کو کیسا نکلنا ہے. حرام کاری غلط کام ان کے لیے کرتے ہیں نا، بچوں کے لیے اور رشتے داروں کے لیے، فلاں ہو جائے، اسٹیٹس بن جائے فلاں، لے یہ تو چھوڑ کر دفنا کے چلے جائیں گے. کہا تیسرا ساتھی خبر میں بھی آتا ہے، آخرت میں بھی آئیں گا، وہ ہے تیرے اعمال. اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے، دونوں خبر میں آئے، اچھے کے لیے اچھے اعمال، برے کے لیے برے اعمال. دوسرا، سوالات کتنے آسان ہیں. تین، جوابات کتنے آسان ہیں. کس کو یاد نہیں، سب کو یاد ہے نا، تو کیا اتنا آسان ہوگا واقعی میں جواب دینا؟ یاد رکھیے، ان تین سوال کا جواب وہی دے پائے گا جس کی ساری زندگی ان تین چیزوں کے اعتبار سے تھی. وہی آدمی کہہ پائے گا میرا رب اللہ ہے، جس نے کبھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی عبادت میں، نہ کسی اور چیز کے اندر. اس نے خالص توحید پر زندگی گزاری تھی اور ایک رب کو مان کر زندگی چلاتا، اسی کی وجہ سے تکلیفیں اٹھائی تھی، اسی کی وجہ سے اذیتیں اور لوگوں کے تانے اور تشنیحات اس نے سہے تھے، اسی کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ مارا اور شہید بھی کیا گیا تھا. تو سب سے پہلے جس نے واقعے میں اللہ کو رب مانا اور پھر جم گیا اس چیز پر، تو وہ انسان ویسا ہوں گا جو انسان کہہ پائے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال، من نبیوں کا، جواب تو آسان ہے، کس کو نہیں پتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کس کو نہیں پتا ہے، سب کو پتا ہے. لیکن یہ جواب صرف وہ انسان کے منہ سے نکلے گا جس کی واقعے میں زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے، اسوے کے، نمونے کے، ان کے جیسا اپنے آپ کو آئیڈیل بنا کر دیکھ کر چلتا رہا ہو، جن کے رول ماڈلز سہرے غیرے اور نتھو اور قیرے اور پتہ نہیں دنیا کے تارے اور ستارے اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے لوگ ہوں گے، یہ بھی مر کے وہیں مر کھپ جانے والے، کچھ فائدہ نہیں ہوں گا، لیکن جن کا آئیڈیل یہ رہے ہوں گے، جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ آپ نے فرما دیا تو بس اس کے آگے اب کس کی نہیں چلنے والی کوئی ریت، کوئی رواج، کوئی رسم، کوئی بڑے سے بڑا دین کا علم والا مجھے اگر کوئی بات کہیں گا اور اس شخصیت کی بات کے خلاف یہ بات تھی، تو میں جوتوں کی نوک پر رکھتا ہوں اس بات کو. یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نمونہ اور آئیڈیل ہے، اور ان کی اتباع ایسی لازم ہے ہم پر کہ عبداللہ ابن مسعود مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، ایک قدم باہر ایک قدم اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران کہہ رہے ہیں وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا، عبداللہ ابن مسعود اسی جگہ نیچے مسجد میں چوکھٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں. بعد میں اللہ کے رسول نے فرمایا عبداللہ ہم تم سے توڑی کہہ رہے تھے کہ وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا، ہم کسی اور سے کہہ رہے تھے. تو کہا اللہ کے رسول ہمیں کیا معلوم ہمارا رسول کس سے کہہ رہا تھا، میرے کان میں آواز آئی جو شخص کھڑا ہے بیٹھ جا، بس میں بیٹھ گیا، مجھے کیا لینا دینا کی باتوں سے، کس کے لیے بول رہے تھے، کیا ہو رہا تھا. آج سنت نبوی بتائی جائے تو 1000 سوال اور کوشچنز رہتے اس کے خلاف ہمارے پاس، 1000، یہ غلط ہے کیا، وہ غلط ہے کیا، اتنے بڑے غلط تھے کیا، اتنے بڑے نے غلط بولوں گا، انہوں نے غلط لکھا گا. میرے بھائی میں تجھے کہہ رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، اب ایرے اور غیرے کی بات کیوں لا رہا ہے تو، کیا مقابلہ اور موازنہ کرنا چاہتا ہے میرے نبی سے، ان کے برابر ٹھہرانا چاہتا ہے؟ جب میں واضح حدیث تیرے سامنے بیان کر رہا ہوں پھر تو مجھ سے کہتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک شخص نے پوچھا فلاں مسئلے کا کیا حل ہے، تو انہوں نے کہا اس کا حل یہ ہے. تو شخص نے کیا پوچھا معلوم آپ، کہا کہ ابو بکر اور عمر کے نزدیک کیا تھا، عمر ان کے والد بھی تو ہے عبداللہ ابن عمر کے، کہا ابو بکر اور عمر کے نزدیک تمہارے ابا کے نزدیک اس مسئلے کا کیا معاملہ تھا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرے پر قوم لوط کے پتھروں کی بارش کرے، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا اور تو پوچھتا ہے ابو بکر اور میرے باپ نے کیا کہا، میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے کہا اور تو مجھ سے کہتا ابو بکر اور میرے باپ نے کیا کہا، تجھ پر لعنت ہو، تجھ پر قوم لوط کے پتھروں کی بارش ہو. چونکہ نبی کا قول آنے کے بعد کسی کی نہیں چلتی، کسی کی نہیں چلتی، یہی اتباع ہے. اور نبی سے محبت کے ہم دعوے دار ہیں نا، محبت اتباع ہوتی ہے، اس کے طریقے پہ چلنے کو کہتے ہیں. محبت کے نام پر اگر مخالفت ہو رہی تو نہیں چلے گا. نبی کی طریقے، نبی نے جو کیا جیسے کیا منورن، ارے ایسے بھی صحابہ تھے. عبداللہ بن عمر کا ہی واقعہ لیتا ہوں کہ جب حج کو جاتے تھے ایک مقام پر رک کر طہارت کے لیے بیٹھتے، لوگوں نے کہا تم نے طہارت تو کی نہیں لیکن بیٹھے کیوں تھے، تو کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کیا تھا، جب یہاں اللہ کے رسول کے ساتھ میں آیا تھا آپ نے یہاں طہارت کی تھی، مجھے طہارت تو نہیں آتی ہے لیکن پھر بھی میں جب بھی حج کو جاؤں گا یہاں بیٹھ کر ضرور اٹھوں گا. یہ محبت تھی ان کی اپنے نبی کی، کیوں جو کیا بس کرنا ہے ان کو، بس پیچھے چلنا ہے، چھوڑنا نہیں. ہم ہزار باتیں لاتے ہیں نبی کی اتباع کی باتوں، ہزار ایسا کیا ویسا کیا، یہ کیا خاندان فلاں، اتنے بڑے علامہ، اتنے بڑے فہامہ، اتنے بڑے انہوں نے کہا. ارے نبی کی بات آ گئی تو بات ختم نہ. میں اگر کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں یا ہمارے فلاں نے کہا تو آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے فلاں بھی یہ کہتے ہیں، لیکن نبی کی بات آ گئی تو منہ ان تسلیم. تو جس نے اپنی زندگی نبی کے طریقے ڈھالی تھی وہ کہہ پائیں گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے تھے کہ ایک حدیث کو سننے سے زیادہ ہمیں کسی حدیث کو سن کر خوشی نہیں ہوئی تھی. وہ کیا حدیث تھی سن لیجیے، جس کو سن کر صحابہ جھوم اٹھے تھے، خوش ہو گئے تھے. اور وہ فرماتے ہیں انس بن مالک، وہ حدیث تھی المرء ما منحب، انسان روز قیامت اس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا تھا. اور وہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے پاس سے گزرتے تو کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ میرا حساب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر کے ساتھ کریں گے، اس لیے کہ میں ان تینوں سے محبت کرتا ہوں. المرء ما منحب، انسان اس کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے. اب جو جس سے دنیا محبت کرتا ہے، جس کو فالو کرتا ہے، جس کے جیسا ہونا چاہتا ہے، وہ جان لے وہ اس کے ساتھ روز قیامت اس کی لائن، اس کے صف، اس کے گروہ اور اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. تیسرا سوال، ما دینوں کا جواب تو کیا آسان ہے، دین اسلام، میرا دین اسلام ہے. لیکن یہ وہی دے پائیں گا جس نے واقعے میں اسلام کو مقدم رکھا، جس کی پیدائش، جس کی شادی، جس کی موت، جس کے زندگی جینے کا طریقہ اس دین کے مطابق تھا. من مانی تو ایسی چالو ہے کہ پیدائش بھی اپنی اعتبار سے، میت بھی اپنی اعتبار سے، نکاح بھی اپنی من مانی. دینی اسلام نہیں نکلنے والا منہ سے، میرا دین اسلام ہے. پھر اسلام دین کہتے جینے کے طریقے کو، مکمل وے آف لائف جس کو کہتے ہیں، وہ طریقہ جس کا اسلام تھا، تو وہ کہہ پائیں گا میرا دین اسلام ہے. ہم نے تو ہر چیز میں اسلام کی مخالفت کو اپنی علامت اور شعار پہچان بنا لیا، ہماری پہچان ہے اسلام کے خلاف جائیں گے. تین سوال آسان ہیں، جواب آسان ہیں، ساری زندگی جس نے اس پہ چلا ہو اسی سے یہ جواب نکلیں گے. اور ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول، جو موت کی کیفیتیں آپ نے بیان کی ہیں، ایک فرشتہ جو اس کیفیت میں آئیں گا اور ہم سے گرجدار آواز میں یہ سوالات کریں گا، ہم تو مٹی کے بت بن جائیں گے. فرمائی عائشہ نے سوال کیا تھا، اللہ کے رسول میں تو ایک عورت ہوں، میں تو چھوٹی عورتیں ہوتی نا چھوٹی موٹی آواز سے ڈر جاتی ہے، میں ایک عورت ہوں، جب منکر نکیر میرے پاس آئیں گے میں تو مٹی کی بت بن جاؤں گی، منہ سے کچھ نکلے گا نہیں میرے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، جس کو اللہ رب العزت نے اس بات کو سورہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم 14 آیت میں 27 کی یہ آیت آپ نے تلاوت کی اور فرمایا کہا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ اس کلمہ طیبہ کی برکت سے، اس قول کی برکت سے دنیا اور آخرت میں تمہارے قدم جما دیں گا. آپ نے فرمایا کلمہ طیبہ آ جائیں گا وہاں، لا الہ الا اللہ، اور اس کی برکت سے وہ جواب بھی تم دے پاؤ گے اور دنیا اور آخرت میں قدم جمانے کے لیے کلمہ کافی ہے. یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کی زندگی اللہ کے دین، اس کی شریعت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں گی تو بس اس کے لیے سوال و جواب آسان ہو جائیں گے. اس کے بعد نیک آدمی تو سو گیا، لیکن برے آدمی کے تعلق سے آتا ہے اس کی خبر میں اسدے اور سانپ چھوڑے جائیں گے. ایک روایت میں آتا ہے ایک گز لے کر فرشتہ آئے گا، جو گت اٹھا کے اس کے کھوپڑی پہ دیم مارے گا اور قیامت تک کنٹینیوسلی مارتا رہے گا. اس کی سر کی کیفیت یہ ہوں گی کہ وہ چورا کے ذرہ پاؤڈر بن کے اڑ جائیں گا، اور جن اور انس کو چھوڑ کر ساری مخلوق اس کی چیخ سنیں گی، اور اس کی چیخ کی آواز زمین سے لے کر آسمان تک سب سن سکتے ہیں کافر قیامت تک. ایک اس میں آتا 99 اسدے چھوڑ جائیں گے 99، اور ایک ایک کا قد یہ ہوں گا کہ اونٹ کے برابر، اور اگر ایک اسدا 10 لے تو 40 سال تک اس کی تکلیف محسوس کرے گا، اور ایک اسدہ اتنا زہریلا ہوں گا کہ اگر دنیا میں آ کے سانس لے لے، سانس چھوڑ دے تو آپ سے فرماتے ہیں ہرا جو اگتا ہے نا سبزہ، گرینری پوری ختم ہو جائیں گے ایک سانس سے اور سارے انسان مر جائیں گے، اتنا زہریلا ہوں گا. اس کے علاوہ بھی اور کیفیتیں آتی ہیں، وقت نہیں اتنی تفصیلات. اب آئیے آگے، یہ تین سوال کے بعد فرشتے ایک چوتھا سوال بھی پوچھنے والا ہے، معلوم آپ کو فورتھ کوشچن بھی ایک مسند احمد ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے، لیکن وہ سوال نہیں ہے، وہ فرشتوں کا اپنا سوال ہے، وہ اس سے سوال نہیں کریں گے، ان کا اپنا کوشچن رہے گا. کیا سوال ہے سنیے، فرشتے کہیں گے نیک انسان سے، تو کیسے جواب دے پایا اس کا، تمہیں کیسے پتا چلا یہ تینوں کوشچنز کے آنسر. سمجھ رہے آپ امتحان دیتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں نا کون سی گائیڈ بک ریفر کرنا جس میں سے کوشچن آئے تو پھر اپنا معاملہ حل ہو جائے، ہے نا، پوچھتے ہیں نا. تو سوال کے جواب کیسے آئے تجھے، ایکچولی فورتھ کوشچن فرشتوں کا ہے ان سے، تو جواب کیسے دے پایا، کیسے تجھے سوالوں کے جواب ملے. تو آئیے میں آپ کے سامنے پرچہ لیک کر رہا ہوں اور گائیڈ بک لیک کر رہا ہوں جو ہمارے سوالات کے جواب دینے میں مدد کریں گی، اور اسی میں صرف اور صرف سوالات کے جواب ہے. تو وہ پوچھیں گے تجھے کیسے پتا چلا ان سوالات کے جواب، تو مستد احمد اور ابو داؤد کی روایت میں نیک انسان کہیں گا، فرشتے کہیں گے وما یدریک، کیسے پتا چلا، کیسے تیرے تصور میں آئے جوابات، کیسے تجھے معلوم ہوا یہ سوالات کے جواب. تو کہیں گا اور فرمائیں گا، وہ انسان کہیں گا نیک، قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، آمنت بہ، ایمان لایا تھا، وصدقت، اور اس کی تصدیق کی تھی عمل کر کے میں نے. تو کہاں ہیں تینوں سوال کے جواب، اللہ کی کتاب میں، جس نے اس کے مطابق عمل کیا ایمان کے ساتھ. یہ آسان ہے تینوں سوال. تو گائیڈ بک اینڈ ریفرنس بک از دا قرآن، ویئر یو کین فائنڈ آل دا کوشچنز وچ اینجل ول آسک ان یور گریو. وہ سارے سوالات کے جواب آپ کو ملیں گے قرآن میں، جو قبر میں فرشتے مجھ سے اور آپ سے پوچھنے والے ہیں، اس کتاب کے ساتھ کیا حال ہے میرا اور آپ کا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم میں سے کئی لوگوں سے سوال ہوگا نا، کتنے سورے ہیں، میں اللہ کو گواہ رکھ کے کہہ سکتا ہوں نہیں معلوم ہوگا کتنے سورے، کتنے، 120، 140، 150، 286، 200، نہیں پتا کتنے. گائیڈ بک میں چیپٹرز کتنے، وہ تو وہی بتا سکتا ہے جس نے اس گائیڈ بک کو کھنگال کھنگال کے، پڑھ پڑھ کے، نچوڑ نچوڑ کر، دن رات پڑھ پڑھ کے اس کو کھس دیا، اس کو بولتے ہیں نا پی گیا اس کو، تب بولیں گا اتنے چیپٹرز، یہ چیپٹر میں یہ فلاں، یہ فلاں، وہ ہے. اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہم نے کیا، اللہ رحم کرے، ایسی دشمنی لے رکھی ہم نے. آپ بولیں گے کیا آپ پاگل ہو گئے فیض بھائی، میں پاگل نہیں ہوں میرے بھائی، واقعی میں دشمنی لی، صرف نام لے کر چومنے سے اس کتاب کا حق ادا نہیں ہوتا. اس کتاب پر ایمان لانا ہے جیسا حق ہے، اس کی تلاوت کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کو پہنچانا، یہ اس کے رائٹس ہے، اس کے حقوق ہیں جو مجھے اور آپ کو ادا کرنا. کیا؟ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اللہ رحم کرے، موقع ابھی بھی ہے، دیر ابھی بھی نہیں ہوئی. کئی لوگ ہیں جو میری بات کو سن رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو دیکھ کر پڑھ بھی نہیں سکتے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دیکھ کر بھی نہیں، ناظرہ بھی نہیں آتا، کتنی بری بات ہے نا. کیا جواب دیں گے اللہ قیامت کے دن، جس کتاب کے اندر سوال کے جواب ہے اس کو پڑھ بھی نہیں سکتے ہم. شرمائیے مت، دیر نہیں ہوئی ابھی بھی، آج سے شروع کر دیجیے، آج سے شروع کر دیجیے، دیر نہیں ہوئی ابھی بھی. اللہ کی کتاب میں سارے جوابات موجود ہیں. دوسرا آدمی کافر سے پوچھیں گے کیوں نہیں جواب دے پایا تو، اتنے آسان سوالات تین کیوں نہیں دے پایا. بخاری کی روایت میں ہے، کافر کہیں گا، اور وہ کہیں گا ہا ہا لا دری، میرے کو نہیں پتا تھا کیا ہے. فرشتے کہیں گے لا درائی تھا والا تلائی تھا، نہ تو نے جانا نہ تو نے پڑھا، اور وہ گز والا تو بیچ میں سے کھوپڑی پہ دے ہی رہا ہے، اللہ رحم کرے. ایک دوسرا فرشتہ لا کر پیچھے سر پہ کھڑے کریں گے جس نے قرآن نہیں پڑھا، اور کہا جائے گا دو، اس کے پاس موٹے موٹے ہتوڑے ہوں گے، ہتوڑے گھن جس کو کہتے ہیں عام زبان میں، اور وہ اندھا بھی ہوں گا، بہرا بھی ہوں گا، وہ اٹھائیں گا دونوں گھن، اور آپ سے فرماتے دونوں کن پٹیوں میں ماریں گا اس کے، ایک ساتھ بینگ کریں گا ایک ساتھ، سر پہ تو ہے ہی، ماریں گا اور کہیں گا لا درائی تھا ولا تلائی تھا، پڑھا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں، جانا بھی نہیں اللہ کی. کیا پتا چل رہا ہے اس روایت سے، چوتھے سوال سے سنیے. قرآن مجید وہ کتاب ہے جو منکر اور نکیر کے سوالات کے جواب دلوا سکتی ہے، وہاں موجود ہے کوشچنز اینڈ آنسرز. اٹھا لیجئے اس کتاب کو، اس کا تقدس بالکل ہے، لیکن تقدس صرف میں نے کہا نا چومنے اور رکھنے میں نہیں ہے، زندگیوں میں عمل میں لا لیجئے اس کو. دوسرا، جو قرآن پر ایمان لائے اور پڑھا وہی شخص تینوں سوال کے جواب دے پائیں گا. تیسری بات پتہ چلی اس حدیث سے، کافر اور منافق پر سب سے پہلا فرد جرم، انڈیویجول کرائم جو اسٹیبلش ہوں گا، ثابت ہوں گا، جس کے میں سزا ملیں گی، وہ قرآن کا نہ پڑھنا. ابھی تو آخرت باقی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، یاد رکھیے ابھی تو باقی آخرت، یہ تو صرف شروعات ہے. فرد جرم، پہلا انڈیویجول کرائم جو اس پر ثابت ہوں گا وہ ہے قرآن کو کیوں نہیں پڑھا تھا. اسی طرح چوتھی بات پتہ چلتی ہے اس بات سے، اس حدیث سے، قرآن کو نہ پڑھنا اور نہ سمجھنے کی وجہ سے ہاتھوڑے کہاں مارے جائیں گے؟ کن پٹی پہ، لفظ قرآن میں، اللہ حفاظت کرے، کن پٹی پر۔ علماء لکھتے ہیں کن پٹی پر اس لیے پڑھیں گے، دماغ مرکز ہے نا انڈرسٹینڈنگ کا، نعمت ہے نا، پاگل انسان کو دیکھو اس کو یہ نعمت نہیں ملتی ہے، باقی سارا جسم پورا ہے، یہ نعمت غائب ہو جائے تو پاگل وہ کہلاتا ہے، ہے نا، اس کا تو نے صحیح استعمال نہیں کیا دین کے لیے۔ بہت سے لوگ بولتے ارے میں تو پڑھا لکھا نہیں، میں تو میکینک ہے، ارے واہ، تو کمپلیکیٹڈ گاڑیوں کے انجن بناتا ہے، تجھے اللہ کی کتاب نہیں سمجھ میں جو سارے انسانیت کے لیے آئی؟ دنیا کے کمپلیکیٹڈ میکینیکل چیزوں کو تم سمجھتے ہو؟ تم لوگ اینڈرائڈز اور آنے والے ہر نئے آپریٹنگ سسٹم کو دو دن میں سیکھتے ہو، لیکن تمہیں اللہ کی کتاب کا بولو تو نہیں بھیا، بہت بڑی کتاب اپنے سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ سبحان اللہ، اگر یہ نہیں سمجھ میں آئیں گی تو پھر کیا سمجھ میں آئیں گا؟ اور اللہ تعالیٰ نے کیا بھیجا ہدایت کے لیے؟ تم ہی لا کے بتاؤ لا کے، نہیں نہیں قرآن بہت بڑی کتاب ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، تو سوال ہی پھر ہم نہیں سمجھ سکتے تو کس کے لیے ہے یہ؟ میں بالکل یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں چونکہ عربی نہیں آتی اور ہم کوئی دین کا بہت علم رکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم اپنی تفسیر اور ترجمہ تو نہیں کریں گے، لیکن علماء کے کرے ہوئے تفسیر ترجمے کو تو پڑھو، اس میں بھی تم بولو گے نہیں سمجھتا ہے کیا؟ وہ بھی نہیں پڑھنے دیا جاتا ہے، کیوں؟ اللہ کی کتاب پڑھیں گے تو بہت مسئلے چالو ہو جائیں گے نا، پھر لوگ سوال کریں گے، آ کر کوشچنس کریں گے دین کے بارے میں، روایتوں کے خلاف ٹکر لینا شروع کر دیں گے، یہ کیا چل رہا ہے، کیوں چل رہا ہے، کس نے بتایا، کہاں سے ثابت ہے، روایتوں کی خلاف ورزی شروع ہو جائیں گی۔ جن لوگوں نے غلط ڈھنگ سے پیٹ بھرنا شروع کر دیا، پول کھل جائیں گے تو کہاں سے کھانے اور میٹھے حلوے اور مانڈے ملیں گے؟ اللہ کی کتاب سمجھنے لگیں گا خاری خود تو میری ضرورت کیوں محسوس ہوں گی آپ کو؟ پھر ہر شخص دین کو سمجھنے لگے تو فیض کی ضرورت کیا آپ لوگوں کو؟ پھر آپ سب سمجھتے دین کو، تو روک لو ان کو سمجھنے مت دو اللہ کی کتاب، اور ڈالو ویشیس سرکلز، بولتے ہیں نا شیطانی دائرے، نہیں سمجھ سکتے، بہت مشکل ہے، ایسا ہو جاتا، گمراہ ہو جاتے، پڑھے تو شیطان ہو جاتا، ڈالو ویشیس سرکلز، شیطانی چال ایک کے بعد ایک، ایک رنگ سے نکلے تو دوسرا رنگ، ایک سے نکلے تیسرا رنگ، تیسرا چوتھا رنگ۔ ارے یہ تو وہ کتاب تھی جو سب سے جاہل اور جٹ لوگ تھے نا، وہ لوگ جب اس کو پڑھے تو وہ لوگ دنیا کے لیے مینار بن گئے ہدایت کے، ورنہ اس عمر کو کون پہچانتا جو اپنے باپ خطاب کی جو اونٹوں کو چرایا کرتا تھا، جس کو عمر ابن خطاب کے نام سے جانتے ہیں، یہ اللہ کی کتاب نے عمر کو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بنایا، یہ کتاب۔ نہیں نہیں ہم نہیں سمجھ سکتے، تو عمر سمجھ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ جو اپنی ماؤں سے نکاح کر لیتے باپ کے مرنے کے بعد، جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دے اور مردار کھاتے، اگر وہ سمجھ سکتے ہیں تو میں اور آپ ماں پیٹ سے مسلمان پیدا ہوئے نا۔ کہنے والے یہ کہہ رہے کہ نہیں نہیں ہم نہیں سمجھ سکتے، اور وہی لوگ قصے سناتے، ایک خطرناک یہودی تھا، قرآن پڑھا ہدایت پر آ گیا، بات سمجھ میں نہیں آ رہی میری، مسلمان پڑھا تو گمراہ ہو جا رہا، یہودی پڑھا تو ایمان پہ آ جا رہا، نہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کون سا اصول آپ فٹ کر رہے ہیں اس پر اور مجھ پر، میں ماں پیٹ سے پیدا ہوں میں نہیں سمجھ سکتا ہوں، وہ پڑھ کے ہدایت یافتہ رہا۔ سبحان اللہ، یہ چال بازیوں کی لمٹس اور حد ہے۔ اللہ کی کتاب کو تھام لیجیے، یہ صرف اور صرف ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ نے فرمایا سورۃ طہٰ سورۃ نمبر 20 آیت 123 میں، فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقى، اللہ فرماتا ہے جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوں گا نہ آخرت میں مصیبت زدہ ہوں گا۔ اللہ کی ہدایت کیا ہے؟ قرآن۔ دوسری جگہ فرمایا سورۃ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت 38، اور کہا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو میری ہدایت کی پیروی اور اتباع کرے گا اس پر کوئی خوف روز قیامت وہ غمگین نہیں ہوں گا، اس کا رب اسے سزا نہیں دیں گا، غم نہیں کھائیں گا وہ۔ آج اللہ کی کتاب سے بہت دوری ہم نے اختیار کر لی ہے، بہت سخت ضرورت ہے اس کتاب کو زندگی کا معمول بنا لیں۔ آئیے بس اپنی بات کے خاتمے کی طرف بڑھتا ہوں اور کچھ اہم نکات دہرا دیتا ہوں جو میں نے اپنی درس میں رکھے۔ پہلا، مرتے وقت مومن کو کیا عزت ملتی ہے جو میری باتوں سے پتہ چلا ہے آپ کو آج۔ پہلا، فرشتے روح قبض کرنے سے پہلے سلام کرتے ہیں، مومن آدمی کی روح قبض کرنے کے لیے سورج سے زیادہ روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں، مومن آدمی کی روح لپیٹنے کے لیے رحمت کے فرشتے جو ہے ریشم کا خوشبودار لباس لاتے ہیں، معطر جو ہے خوشبو کا لباس کے ساتھ آتے ہیں۔ پانچویں چیز، مومن کی روح قبض کرتے وقت فرشتے مومن آدمی کو مغفرت اللہ کی رضا اور جنت کی خوشخبری اور اس کا مقام بتا دیتے ہیں۔ مومن آدمی کی روح جسم سے نکلتی ہے تو اس روئے زمین پر پائی جانے والی بہترین مشک سے زیادہ خوشبودار اس میں سے خوشبو نکلتی ہے۔ مومن آدمی کی روح کے لیے زمین و آسمان کے درمیان موجود سارے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ آٹھویں چیز، مومن آدمی کی روح کو آسمان پر لے جانے والے فرشتے آسمان کے دروازے پر مومن آدمی کا تعارف کرواتے ہیں تو محافظ فرشتے خوش آمدید کہہ کر اگلے دروازے تک چھوڑنے آتے ہیں۔ اسی طرح ہر آسمان کے فرشتے مومن آدمی کی روح کو الوداع کہنے دروازوں تک آتے ہیں، اور اسی طرح ساتویں آسمان پہ پہنچنے کے بعد اللہ حکم دیتا ہے اس روح کا نام نیکوکاروں کے الین والے رجسٹر میں لکھ دو۔ مرتے وقت جو ہے وہ سزائیں جو کافر کو ملتی وہ کیا ہے؟ مرتے وقت جو ہے کافر کی روح قبض کرنے کے لیے انتہائی خوفناک فرشتے سیاہ چہرے والے آتے ہیں۔ کافر کی روح قبض کرنے والے فرشتے اپنے ساتھ جو ہے ٹاٹ کا بدبودار سڑا ہوا کفن لاتے ہیں۔ روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے اس کافر کو یہ کہہ دیتے ہیں اور اس کو مارتے، تھپڑ اور پیٹنا شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں ناپاک مغزوب گندی روح باہر نکل۔ اسی طرح کافر کی روح قبض کرتے وقت فرشتے اس کے چہرے اور پیٹ پر تھپڑ مارتے ہیں۔ اسی طرح پانچویں چیز، کافر کی روح قبض کرتے وقت فرشتے کافر کو آنکھ کے عذاب کا مزہ چکھنے کی خوشخبری دے دیتے ہیں۔ اسی طرح چھٹی بات، مرتے وقت کافر کی روح سے روح زمین پر پائے جانے والی بدترین اور مراد سب سے غلیظ بدبو آتی ہے۔ کافر کی روح کی بدبو محسوس کر کر آسمان اور زمین کے درمیان موجود تمام فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ کافر کی روح قبض کرنے کے بعد فرشتے اسے آسمان اول پر لے جانے کے بعد اس کا تعارف سنتے کہتے زمین پر پھینک دو، اسے اوپر سے پٹک دیا جاتا زمین کے اوپر۔ نویں چیز، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کافر کا اندراج سجین کے اندر لکھ دو۔ اسی طرح سجین میں اندراج کے بعد کافر کے روح پر بڑی ذلت کے ساتھ آسمان اول سے نیچے پھینک کر اس پہ مختلف گز، ہتوڑے اور سانپوں کا عذاب دیا جاتا ہے۔ قبر کی نعمتیں انسان کو کیا ملتی جب مدفون ہو جاتا نیک انسان؟ وہ نعمتیں سن لیجئے۔ قبر میں اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت ہو جاتی ہے انسان کی۔ اسی طرح جو ہے جہنم سے جو ہے بچنے کی خوشخبری دے دی جاتی ہے۔ اسی طرح جنت کی بشارت اور جنت میں اپنی نعمتوں بھری آرام گاہ اسے دکھا دی جاتی ہے۔ جنت کی نعمتوں سے مستفید ہونے کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ اس کو کھول دیا جاتا تاکہ وہ دیکھتے رہے۔ 70 ہاتھ یا جتنی جہاں تک نگاہ جاتی ہے اس کی خبر ایکسپانڈ اور بڑی کر دی جاتی ہے۔ خبر میں جو 14ویں کے چاند کی ایسی روشنی کر دی جاتی ہے اور جو ہے سبز جو اس کا باغ ہے اس کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ خبر کی تنہائی دور کرنے کے لیے نیک اعمال خوبصورت انسان کی شکل میں اس کے پاس آتا ہے۔ اسی طرح جو ہے خبر کی انتہائی اس کے بعد جو ہے قیامت کے روز جو ہے ایمان پر اٹھنے کی بشارت دی جاتی ہے اور سکون اور آرام کی نیند تک قیامت تک سلا دیا جاتا ہے۔ خبر میں وہ عذابات جو گناہ گار کو ملتے کیا ہے سن لیجئے۔ قبر میں شدید خوف اور گھبراہٹ کا عذاب، جنت سے محرومی اور حسرت کا عذاب، جہنم کی زہریلی گرم ہوا کا عذاب، جہنم میں اپنی رہائش کا خوفناک منظر اسے خبر میں دکھایا جاتا ہے، آنکھ کے بستر پہ سلایا جاتا ہے، آنکھ کا لباس پہنا جاتا ہے، فرشتے شکنجے اور بیڑیوں میں اسے بند باندھ دیتے ہیں، خبر کے شکنجے اور بیڑیوں کے بعد لوہے کے گزوں سے سر پہ مارے جانے والا عذاب، سانپوں اور بچھوؤں کا ڈسنے والا عذاب، اسی طرح برے اعمال کی انتہائی بد شکل صورت میں آنے کا عذاب، اور اسی طرح جو ہے اسے دیگر اور عذاب دیے جاتے ہیں۔ اب کیا چیز ہے جس کی وجہ سے خبر کے عذاب سے ہم بچ سکتے ہیں؟ وہ رکھتا ہوں آپ کے سامنے، دو ہی حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا کام جو کرنا ہے خبر کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ یہ ہے، دعاؤں کے ساتھ وہ یہ نیک اعمال کرنا ہے۔ اس لیے کہ آپ نے فرمایا اور یہ ترغیب کی روایت ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صلہ رحمی، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ وہ تمام نیکیاں ہیں جس کے کرنے سے خبر کے عذاب سے انسان بچ جاتا ہے۔ فرائض اس میں پہلے تو سب پورے کے پورے، ابھی تو ہے ظاہر سی بات ہے، تو یہ کام کرنے سے خبر کے عذاب سے انسان بچ جاتا ہے، تو ہم نیکیاں کریں۔ دوسرا، فتنے خبر سے محفوظ رکھنے والے اعمال کیا ہے وہ بھی سن لیجیے، کن اعمال سے انسان فتنے خبر سے محفوظ رہے گا۔ پہلا، اسلامی لشکر کی حفاظت کرتے ہوئے جو انتقال کر جائے یا جو فوت ہو جائے، خبر کے عذاب سے اللہ اس کو محفوظ کر دیتا ہے۔ ایکسیپشنل، حساب کتاب ہوں گا لیکن خبر میں کچھ نہیں ہوگا۔ دوسرا، وہ شخص جو عذاب خبر سے محفوظ ہو جاتا ہے، جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات مرنے والا عذاب خبر سے محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن یہ ساری باتیں ایمان والوں کے لیے، کافروں کے لیے نہیں۔ ٹھیک، تو عذاب خبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تیسرا، سورہ ملک کو باقاعدگی سے جو روز رات میں سونے سے پہلے تلاوت کرتا ہے، خبر کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، یہ روایت جو ہے حاکم کی ہے۔ اسی طرح شہید فتنے خبر سے ایکسیپشنل بخش دیا جاتا ہے، بچا لیا جاتا ہے، یہ نسائی کی روایت ہے۔ اسی طرح پیٹ کی تکلیف سے مرنے والا انسان عذاب خبر سے بچا لیا جاتا ہے۔ اب کچھ اعمال یا کچھ باتیں جو اچھی موت کی علامت ہے وہ رکھ کے بات ختم کر رہا ہوں۔ پہلا، نیک عمل کرتے ہوئے مرنا اچھی موت کی علامت ہے، نماز کی حالت، روزے کی حالت، نیکی کرتے ہیں, اچھائی کا حکم دیتے ہوئے اسے انبیاؤں کو شہید اور صحابہ کر دیا گیا. نیک حالت میں مرنا, مسند احمد کی روایت ہے, نیک عمل صالح پر مرنے والا یہ اچھی موت ہے. دوسرا اللہ کی رضا, مطلب ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اچھی موت مرا اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی وجہ سے اس کا چہرہ چمکدار ہو جاتا ہے, چمکنے لگتا ہے, لوگ تعریف کرتے ہیں, یہاں واقعی میں اس کا چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے. اسی طرح جو ہے مرتے وقت کلمہ جس کو نصیب ہو یہ اچھی موت کی علامت ہے, ابو داؤد کی روایت ہے, اللہ تعالی ہم سب کو کلمہ نصیب کرے. تو مرتے وقت کلمہ پڑھتے ہوئے جو مرا اچھی موت کی علامت ہے. نسائی کی روایت ہے مرتے وقت جس کے پیشانی سے پسینہ ٹپکے یہ اچھی موت کی علامت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, آپ کے پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپک رہا تھا, تو مرتے وقت پسینے کا جانا اچھی موت کی علامت ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے جمعہ کے دن یا رات مرنا اچھی موت کی علامت ہے, چونکہ عذاب قبر سے بچ جاتا ہے نا, تو اچھی موت کی علامت ہے. اسی طرح جو ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اس کے آیت نمبر 169 میں اللہ فرماتا ہے اللہ کے نام شہید ہونے والا عذاب قبر سے بچ جاتا ہے, اور شہید کے اندر وہ لوگ بھی شمار ہے جو فی سبیل اللہ نہیں مارے جاتے, جنگ میں نہیں مارے جاتے, اس کے علاوہ بھی پیٹ کے درد سے مرنے والا اچھی موت کی علامت ہے, چونکہ عذاب قبر سے بچ گیا. عذاب قبر سے بچ گیا مطلب دیگر تمام مرحلے اس کے لیے آسان ہوگا انشاءاللہ, ٹھیک. اسی طرح دب کے مرنے والا یہ بھی شہید ہے, یہ بھی بچ جاتا ہے. اسی طرح جو ہے کثرت خون نکلنے کی وجہ سے منہ سے بار بار, کچھ لوگ لکھتے ٹی بی سے مراد ہو سکتی, کوئی اللہ عالم, کثرت سے خون جس کی وجہ سے موت آ جائے منہ سے نکلنے سے, یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے, چونکہ اس آدمی کو بھی جو ہے عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے. اسی طرح ڈوب کے مرنے والا, خودکشی نہیں, ڈوب گیا پانی میں, ڈوب کے مرنے والا شہید ہے, اور یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے. کوئی انسان جو ہے آگ میں جل گیا, خودکشی نہیں کیا, جل گیا, جلا دیا گیا, تو یہ بھی یاد رکھے چونکہ وہ بھی شہید میں شامل ہے, یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے. بہرحال سورہ النساء کی روایت ہے پیٹ کی بیماری سے مرنے والا, یہ بھی جو عذاب قبر سے بچا لیا تھا, عذاب قبر سے بچ گیا مطلب اچھی موت کی علامت ہے, پیٹ کی تکلیف سے مر گیا. اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے نفاس یا حمل کی تکلیف سے عورت کا انتقال ہو جائے پیدائش کے وقت یا پیدائش کے فوراً بعد, یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے, چونکہ اس سے بھی عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ترغیب کی روایت ہے کہ جلنے یا جو ہے خون کا منہ سے کثرت کے نکلنے سے جو مر جائے, یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے, چونکہ اس کو عذاب قبر سے ایکسیپشنل کر دیا جاتا ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے دین کے لیے, مال کے لیے, عزت کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو جانے والا, یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے, چونکہ اس کو بھی عذاب قبر معاف کر دیا جاتا ہے. بخاری کی روایت ہے تعفن میں, تعفن وبا, ایک ڈسیز جس میں لوگ بہت کثرت سے مرتے ہیں, اس میں مرنے والا بھی شہید کہلاتا ہے اور عذاب قبر سے ایکسیپشنل کر دیا جاتا ہے, اچھی موت کی علامت ہے. تو بہت ساری علامتیں تھیں جو اچھی موت کی ہیں. ہمیں چاہیے موت کو یاد کرتے رہے, کثرت سے یاد کرے, اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اعمال کرے جو اعمال ضروری ہے تاکہ انسان مرے تو اللہ رب العزت کے پاس وہ باعزت شخص ہو, اور ہمارا رب پھر ہمیں جو ہے ہمارے اعمال اور اپنے فضل کی وجہ سے جنت میں داخلہ دے. ورنہ صرف موت سے ہم صرف ڈرنے کی باتیں کرتے رہے, زندگی کا معمول اور اعمال اگر نہیں بدلے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پھر کوئی فائدہ ہمیں کوئی چیز دینے والی ہے. اور قبر سے ہی جو گرفت فرشتے کریں گے اور اس کے بعد کے مرحلے, جس کے لیے یہ مرحلہ مشکل ہوا سارے مرحلے سمجھ لیجئے تکلیف دہ ہے, جس کے لیے یہ قبر کا مرحلہ آسان رہا سارے مرحلے آسان ہیں. تو لہٰذا ہم اگر آخرت کی تیاری کرتے ہیں, موت کی صحیح تیاری کرتے ہیں, تو اپنے زندگیوں کو میں نے جیسا کہا بہت جلدی چینج کرنے کی, تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. باتیں بہت ہو گئی, لیکچر درس بہت سن لیے, چینج اگر زندگی میں تبدیلی نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ چیزیں آپ پر اثر نہیں کر گئی. زندگی کو جس نے بدل لیا اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں اس کی زندگی تبدیل ہو گئی. اور یاد رکھیے اللہ سے اعمال چاہے جتنے بھی ہو ہمیشہ بری موت سے پناہ مانگنا چاہیے, جنت کی طلب, اس لیے کہ ہم نہیں جانتے کون جنت میں جائیں گا اور کون جہنم میں, کس پر اللہ فضل کر دے اور کس سے اپنے رحمت اور فضل کو ہٹا دے. تو تکبر کبھی نہیں آنا چاہیے کہ میں نے تو اتنی نیکیاں کر لی اب تو جنت ہی ہے. نہیں, ہمیشہ جنت طلب کرتے رہنی چاہیے اپنے رب سے. لہٰذا میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اسے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں، ہم تمام کو دین اسلام پر زندگی گزارنے والا بنائیں، ہم تمام کے لیے جو ہے اپنے آپ کو جو اللہ کو ایک رب ماننے والا ہمیں توحید پرست بنا دیں، ہم تمام کو رسول کا متبع بنا دیں، ہم تمام کے لیے آسان کر کی تیری کتاب کو اللہ ہم پڑھ کر اس پر عمل کرنے والے بن جائے، ہم تمام کے لیے موت کی سختیوں کو آسان کر، ہم تمام کے لیے قبر کے سوال اور مرحلوں کو آسان کر، ہم تمام کے لیے اس کے بعد کے مقام محشر اور حساب اور کتاب کے معاملات کو آسان کر، ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم ایسے اعمال کرے جو تجھے مطلوب ہے اور تو راضی ہو جائے ان اعمال سے، اور ہمارے ٹوٹے پھوٹے جیسے بھی اللہ اعمال کرتے ہیں قبولیت کا شرف جو ہے بخشے، جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جی، خبروں پہ پھول چڑھانا جائز ہے یا ناجائز ہے، اور قرآن پڑھ کے بخشنا ہے کتنا ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے، یہ سوال ہے میرا۔ بہرحال میں انشاءاللہ مختصر آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، لیکن میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا جو میں نے بولا اور جو میرا بولا گیا، میرا ایک پورا تفصیلی عنوان ہے، چونکہ بہت سارے لوگ ایصال کے تعلق سے سوال کریں گے، میں جانتا ہوں چونکہ موت کا معاملہ ہوا ہے تو کس چیز سے میت کو ایصال ہوتا ہے، اگر دیکھنا ہے تو میرا ایک بہت تفصیلی عنوان ہے، ایصال ثواب حقیقت اور بدعتیں۔ میں نے اس میں پورے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میت کو کیا کیا ثواب مرنے کے بعد پہنچتے اس میں دیا ہے، لیکن اس میں وہ جو پھول چڑھانا جو آپ نے سوال کیا خاص طور سے کیا ڈالنا ضروری ہے، ایک واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک دو خبروں سے گزر رہے تھے، خود گزر رہے تھے تو وہاں ان خبروں پر آپ نے کہا ان پر عذاب ہو رہا ہے، عذاب ہونے کی وجہ بتائی کہ ایک پر چغلی کی وجہ سے اور ایک پر پیشاب کے چیٹوں سے پرہیز، مطلب طہارت نہیں کرتا تھا پیشاب کو تو پانی نہ، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ٹہنی لے کر رکھ دی اور یہ کہا کہ امید ہے کہ ٹہنی جب تک ہری ہوں گی اس پر عذاب نہیں ہوں گا۔ تو پہلی چیز، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب سے بتایا گیا تھا کہ عذاب ہو رہا ہے، اب اگر ہم بولیں گے کہ ہم خبر پہ کسی پھول ڈال رہے ہیں تو کیا آپ کو اور ہم کو پتا چلتا ہے کہ اس پہ عذاب ہو رہا ہے؟ بدگمانی ہو جائیں گے نا مردے کے ساتھ میت۔ اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بذریعہ وہی بتایا گیا تھا کہ اس پر عذاب ہو رہا ہے، لہٰذا ڈالنا ہے۔ تو اگر کوئی شخص آج کے دور میں ڈالتا ہے تو وہ ایک طرح سے ویسا ہو رہا ہے کہ اس کو پتا ہے عذاب ہو رہا ہے اور وہ عذاب نہ ہو بول کر ڈال رہا ہے۔ دوسرا، حدیث میں الفاظ ہے آپ نے کھجور کی ٹہنی رکھی، پھول نہیں ڈالے۔ تیسرا، آپ نے کہا امید ہے، یقین کا نہیں کہا کہ یقینی طور سے امید ہے کہ جب تک ہری رہیں گی عذاب نہیں ہوں گا۔ تو لہٰذا اگر کوئی اس حدیث کو بنیاد بناتا ہے تو پہلے معلوم ہونا ضروری ہے کہ عذاب ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، تب انسان وہ کر سکتا ہے، اور وہ کھجور کی ٹہنی ہے اور امید ہے کہ عذاب رک جائے، ورنہ ہم لوگ عام طور سے ڈالتے ہیں۔ یہ سنت سے، صحابہ کے عمل سے، تابعین سے، اماموں سے اور سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے، جو ہم خواب دیکھتے ہیں تو ہماری روحیں، میں نے تفسیر میں پڑھا ہے کہ جو ہم خواب دیکھتے ہیں تو ہماری روحیں ان لوگوں سے ملتی ہے جنہیں ہم خواب میں دیکھتے ہیں، تو کیا جب ہم اپنے مرحوم رشتہ داروں کو خواب میں دیکھتے ہیں تو کیا معاملہ ہوتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جب ہم لوگ سو جاتے ہیں تو ہماری روحیں اللہ نکال دیتا ہے، نکال کے ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے۔ جمع ہونے کے بعد یہ بات یاد رکھ لیجئے، عالم برزخ ہوتا ہے، جو میت کی روحیں عالم برزخ میں ہوتی ہیں، برزخ میں نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ مل سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کچھ نہیں ہوتا، یاد رکھیے، کمپلیٹلی جس کو کہیں گے اس دنیا سے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جب ہم سوتے ہیں تو روحیں نکل جاتی ہے، لیکن ان کے ساتھ نہیں جمع ہوتی، جا کے ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے۔ قرآن نے کہا کہ جب تم سوتے ہو ہم تمہاری روحوں کو نکال لیتے ہیں، جس کی چاہتے لوٹاتے ہیں، جس کی چاہتے نہیں لوٹاتے، مطلب نیند میں مر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا، لیکن کیا وہ آپس میں ملتے ہیں، مطلب عالم برزخ میں یا اس طرح سے؟ تو نہیں، روح روح سے بھی نہیں مل سکتی، روح روح کو دیکھ بھی نہیں سکتی، چونکہ وہ مکمل بند ہے، آڑ ہے، قیامت میں دوبارہ اٹھائے جانے تک۔ اللہ برکاتہ، میرا نام سید ضمیر ہے۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ نیک آدمی کا جب انتقال کا وقت ہوتا ہے تو اس کو ایک فرشتہ آ کے سلام کرتا ہے تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اپنی انتقال ہو رہا ہے، اپن نیک ہے، اور اس کی روح کے وقت اس کو تخلیف نہیں ہوتی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ان کی تخلیف کا تذکرہ آتا ہے. اور دوسرا جو ہے تو جب تک قیامت آنے والی ہے تب تک نیک روح بھی اور بد بھی دونوں کو خبر میں رہیں گے. اگر تو خبروں کو جو ہے تو ڈیمولش کرنا یا اس کو پکی بنانا یہ کہاں تک صحیح ہے؟ جب بھائی نے سوال کیا کہ میں نے کہا کہ نیک روحوں کے تعلق سے ہے کہ ایسی روح نکل جائیں گے جیسا پانی کی تھیلی کھولتے ہیں تو پانی نکل جاتا ہے، پھر میں نے جو ہے اپنے لیکچر میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف ہوئی، اس کا کیا معنی ہے؟ اچھا سوال ہے. پہلی چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف ہوئی، روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کو خاص طور سے دی گئی وہ تکلیف، ٹھیک ہے، چونکہ انبیاء ایمان میں بہت درجے اونچے ہوتے ہیں، جیسے آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے تکلیفیں بھی ان کو زیادہ. ایک چیز، اس کی وجہ اللہ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے، کچھ علماء لکھتے ہیں کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی روح ایسی نکلتی جیسا پانی کی تھیلی کھولنے سے پانی نکل گیا، تو سب سے کم تکلیف وہ تھی جو آپ سب کو ہوئی، سمجھ رہا؟ اور اس کے علاوہ تکلیف تو سب کو ہوتی ہے اس مرحلے میں، لیکن کافر کے مقابلے مومن کی تکلیف ایسی جیسا پانی کا تھیلی میں سے نکلنا، سمجھ رہے آپ؟ ان کمپیریزن، مطلب جس کو بول کے موازنہ اگر کیا جائے، تو کافر کے مقابلے میں مومن کی جو نکلتی ہے پانی نکلتا ہے، لیکن وہ بھی جو نکلتی ہے بہت سختی سے نکلتی ہے، اس لیے کہ موت کا مرحلہ بہت سخت ہوتا ہے. دوسرا بھائی کا سوال تھا کہ قیامت تک جو لوگ اب ہے تو ان کا کیا ہو رہا ہوں گا، کیا معاملہ ہوں گا؟ قیامت تک قبر میں رہنے والے ہیں، قبر کا عذاب ہونے والا ہے، تو لوگ کیسے ہوتا ہے کہ پکی خبریں بنا لیتے ہیں یا پھر کسی قبرستان میں جگہ نہیں ہوتی اس کو ڈیمولش ہوتی ہے؟ بھائی نے کہا کہ جو قبر میں عذاب ہوتا ہے، اب پکی خبر بنانے کا کیا معاملہ ہے، یا پھر خبروں کو ہٹا دیتے ہیں نئی خبریں بنا دیتے ہیں، کیا ہے؟ تو دیکھیے، قبر کا عذاب بھی ہوتا ہے، قبر دبوچتی ہے، اور اس کے علاوہ باقی عذابات ہی عالم برزخ میں ہوتے ہیں. خبر کے عذاب کی بات کریں، جیسا مثال کے طور پر کسی کو جانور کھا گیا، تو اس کا تو کوئی خبر ہے ہی نہیں، کوئی پانی میں ڈوب گیا اور مچھلی کھا گئی، اس کی بھی کوئی خبر نہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ لوگ ہیں جن کو جلا دیا گیا، ہوا میں اڑ گئے راکھ بن کر، ان کی بھی خبر بنتی نہیں. تو لہٰذا ایسے لوگوں کو عالم برزخ میں ہوں گا، اور دیگر جو آپ نے کہا خبریں اٹھا لی جاتی ہیں وہ عالم برزخ میں ہوں گا، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ خبروں پہ خبریں کہیں بنا دی جائے، نکال لی جائے، اس کو عذاب دے سکتا ہے کسی بھی حال میں، اور نیکی کا ثواب پہنچا سکتا ہے کسی بھی حال میں. علماء لکھتے ہیں کہ یہ برزخ کی حالت میں ہوتا ہے سزا اور جزا، اس لیے کہ خبریں تو ہٹا دی جاتی ہیں، ٹھیک. رہا سوال یہ کہ پکی بنانا چاہیے، تو خبروں کو کچی بنانا چاہیے، اور خبریں ایسی ہو کہ ایک بالش سے زیادہ اونچی نہ ہو، اور خبر پہچانی جائے بول کر اس کے سر اور پیتی کی طرف ایک ایک پتھر لگانا چاہیے، اس لیے کہ قبر کو انگالنا، خبر پر کھڑا ہونا، خبر پر بیٹھنا، خبر پر بیت الخلاء کرنا، یہ بہت سنگین جرم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں میں جو ہے پیروں کو مطلب ایسی جوتیاں پہنوں جس کی گرمی سے جلد نکل جائے، یہ زیادہ پسند ہے مجھے بنسبت اپنی خبروں، اپنے پیروں کو میں کسی کی قبر پہ رکھوں، ٹھیک ہے. تو لہٰذا کچی ہونی چاہیے، ایک بالش اونچی ہونی چاہیے، اور اس کے سر اور پیتی کی طرف پتھر ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں قبر ہے، اور وہ اس کو انگا لینا خامخواہ. رہا اس کو بار بار خبریں بنانا توڑ کر، اس تعلق سے علماء جواز دیتے ہیں، تفصیلات کے لیے آپ فتاوی پڑھ سکتے ہیں کہ کیوں جواز دیتے ہیں اور کیوں اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. کسی نے سوال کیا، اگر کوئی میت کے ساتھ بدعتی عمل کرے تو کیا اس کا گناہ میت کو ملیں گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جانتا ہے کہ اس کے خاندان میں لوگ میت کے ساتھ نوحہ کرتے ہیں اور بدعتیں کرتے ہیں، اس کا کام ہے مرنے سے پہلے وصیت کر کے جائے کہ میرے ساتھ یہ نہیں کرنا، ورنہ وہ گناہگار ہوں گا. اور اگر اس کی وصیت کرنے کے بعد بھی وہ کرتے ہیں تب وہ گناہگار نہیں ہوں گا. بات سمجھ گیا؟ ایسے لوگ جن کو پتا ہے کہ ہمارے گھر میں بہت بدعت کرتے ہیں میت کے ساتھ، وصیت کر کے جائے، جہاں یہ معاملہ نہیں ہے ان کو ضرورت نہیں، اور اگر اس کے بعد بھی رشتہ دار کریں تو انشاءاللہ عزیز میت کو اس کا عذاب نہیں ہوں گا، وہ کرنے والوں کو عذاب ملے گا چونکہ وہ غیر شرعی کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ. السلام علیکم، میرا نام انصار خان ہے. میرا سوال قرآن کے تعلق سے ہے. آج بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کئی مساجدوں میں اعلان کیا جاتا ہے، باضابطہ کئی علماء اس کے لیے اعلان کرتے ہیں کہ قرآن خوانی ہے، اور اس میں بھی ایک یہ دیکھا جاتا ہے، اکثر چیز دیکھی جاتی ہے کہ قرآن کی طرف پیٹ نہ کی جائے، اور کئی جگہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نئی دکان کھلی یا نیا گھر بنا تو اس کے لیے گھر بھراونی، یا پھر کوئی موت کے قریب ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی قرآن اچھی طرح سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کا کہاں تک صحیح ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ بہت ساری جگہ قرآن خوانی ہوتی ہے، اگر قرآن خوانی کا معنی یہ ہے کہ لوگ قرآن کی تلاوت کرے اللہ کے گھر میں کہیں اور، تو یہ تو درست ہے، چونکہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے جہاں اللہ کا ذکر اور سب سے افضل ذکر قرآن پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اگر کوئی قرآن جمع ہو کر پڑھتا اور اس کا ایک نام سمجھ لیجیے اردو میں دے دیے قرآن خوانی، اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہ کوئی رسم ہے، اس کی ایک شروعات ہے، اس کا ایک خاتمہ ہے، اس کے بعد کچھ کیا جاتا ہے، اس سے پہلے کچھ کیا جاتا ہے، جس کے مخصوص دن ہوتے ہیں، مخصوص وقت ہوتا ہے، تو پھر یہ غلط ہو جائیں گے۔ اس لیے قرآن کو کبھی بھی کیسے بھی انسان جو ہے بیٹھ کر پڑھ سکتے، کوئی مخصوص نہیں کرنا۔ دوسرا کہ قرآن کو بہت ساری بار لوگ جو ہے گھر بھرونی میں پڑھتے ہیں، مطلب گھر میں جب انوگریشن ہوتا ہے گھر میں جاتے ہیں، اور دکان جب نہیں کھلتی ہے تو دیکھیے خاص طور سے نیا گھر بنا کے قرآن پڑھنا، خاص طور سے دکان میں پہلی بار جانے سے پہلے قرآن پڑھنا، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، جو انسان قرآن کا حامل ہے، قرآن کو پڑھنے والا ہے، زندگی میں عمل کرنے والا ہے، وہ مسجد میں پڑھے، گھر میں پڑھے، دکان میں پڑھے، پہلی بار پڑھے، دکان کھلتے وہ سب چلتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس ہوتا یہ، دکان کھل گئی تو اس سے پہلے لوگوں کو بلاتے ہیں، بچے قرآن پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اور اب زندگی بھر کبھی قرآن نہیں پڑھنا ہے وہاں اس نے، کیونکہ ہو گیا نا ایک بار گھر بنتا ہے، ایک بار قرآن پڑھ لیا گیا تو پھر کوئی مرتا ہے تو قرآن پڑھا جاتا ہے صرف۔ بہرحال یہ نہ ہو، یہ نہ ہو۔ ہاں، کوئی آدمی اپنی دکان کی شروعات قرآن پڑھنے سے کرے، اس میں کوئی عرض نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن وہ ایک رسم ہے، کر لو اور باقی زندگی بھر اب کرنا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ غلط ہے۔ رہا معاملہ میت کے بازو تلاوت کرنا، تو یاد رکھیے اس تعلق سے کچھ صحیح روایتیں آتی ہیں کہ تلقین کے لیے، تاکہ میت ان آیتوں کو سنے، سمجھے، یا وہ بھی ذکر کرے، یا اس کی جب روح قبض ہو تو سنتی رہے، اس کے لیے اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کا جواز ملتا ہے۔ جیسے کہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میت کے قریب سورہ یاسین پڑھو، تو میت سے یہاں مراد علماء لکھتے ہیں جو انسان موت کی جانکنی میں ہو، موت کے قریب ہو، پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا قرآن پڑھا جا سکتا ہے تلقین کے لیے، لا الہ الا اللہ کہنا، جیسا آپ نے فرمایا لقین موتاکم لا الہ الا اللہ، تلقین کرو اپنی موت، اپنی میت کو جو مر رہا ہے، لا الہ الا اللہ کی۔ تو لہٰذا اگر وہ اس لیے پڑھتا ہے کہ وہ بھی ذکر کرنے لگے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج اور کوئی خبات نہیں۔ اسی سوال کے، اکثر لوگوں کو دیکھا ہے جس کے والد یا والدہ کی موت ہارٹ اٹیک یہ اچانک ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں بہت نیک تھے، اللہ نے ایک ہی جھٹکے میں اٹھا لیا، جبکہ جو بیمار ہو کر مرتا ہے اسے کہتے ہیں کہ وہ بھگت رہا ہے، گل گلا رہا ہے اور مر رہا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، اچانک آنے والی موت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اچانک آنے والی موت، وجہ اچانک آنے والی موت میں انسان کو توبہ کا موقع نہیں ملتا، لیکن جب وہ بیمار اور علیل ہوتا ہے، ال ہوتا ہے، ڈسیزڈ ہو جاتا ہے، اور پھر کافی مرحلے تک دوا اور اس کے علاج چلتا ہے، جس میں وہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے، بیمار انسان زیادہ قریب ہوتا ہے اسپرچولیٹی سے، دھارمکتا سے، دینداری سے، تو لہٰذا وہ دین سے قریب ہوتا ہے، صدقات خیرات کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو موقع توبہ کا ملتا ہے۔ اور اگر لمبی بیماری سے اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے یقیناً گناہ بھی جھڑاتا ہے۔ جامع ترمیزی کی روایت آپ سن فرمار کہا، مومن کو اللہ آزماتا ہے، آزماتا ہے، آزماتا ہے، مال میں، جان میں، صحت میں، حتیٰ کہ جب اپنے رب سے قیامت دن ملیں گا اس کے سر پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ہے۔ تو پتہ چلا یہ بیماری بھی سبب ہوں گی، لیکن یہ کہنا کہ اچانک چلے گئے تو بہت اچھے تھے اس لیے چلے گئے، نہیں، اللہ کے رسول نے تو پناہ مانگی۔ لیکن اب سوال یہ، کیا جن کو ہارٹ اٹیک آیا کیا وہ برے لوگ تھے؟ بالکل میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، بالکل میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اچھا تو یہ ہے کہ انسان کو موقع ملے توبہ کا، لیکن اللہ جس کو جیسے چاہتا ہے ویسی موت دیتا ہے، ایک الگ بات ہے، اس سے کوئی اچھا اور برا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ بہت سارے صحابہ کو بہت تکلیف دے کر مارا گیا، شہید کیا گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں برے تھے اور اچھے، اس کا مطلب یہ اللہ ان کو اس تکلیف کا بدلہ دیں گا، یا پھر ان سے خطائے اور گناہ ہوئی تو اس کو انشاءاللہ اس تکلیف کے بدلے معاف کر دیں گا۔ تو لہٰذا یہ موقع اللہ سے ہم دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اچانک آنے والی موت نہ دے، جو آپ سب کی دعا تھی، تاکہ ہمیں توبہ کا موقع ملے، اس نیت سے توبہ کا موقع ملے زیادہ بہتر۔ السلام علیکم، میرا نام سید عباس ہے۔ جو لوگ کسی کے پیسے ڈبا دیتے ہیں، یا کسی سے بغض رکھتے ہیں، یا کسی سے کپٹ رکھتے ہیں، کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی دیتے ہیں، ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا کہتے تھے اور آج کے دور میں کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیے، بہرحال میں چاہوں گا کہ اگر سوال عنوان پہ ہو تو بہتر ہے، چونکہ وہاں پر سوالات کے بہت زیادہ بھرمار ہو گئی ہے۔ بس میں یہ کہوں گا کہ جو انسان کسی کے بارے میں کینہ رکھتا ہے، کپٹ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، حق مارتا ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ فاسق یا فاجر کہیں گے اس کو، گناہگار اس کو عام اردو زبان میں، عربی زبان میں بہت سارے لفظ آتا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، یا ایسا انسان جو مسلسل گناہ کرتے ہیں، زندیق اسے کہا جاتا ہے، بہت سارے الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال وہ فاسق اور فاجر ہے، اسے چاہیے اپنے گناہ سے توبہ کرے، حق ہے تو حق لوٹا دے جس کا ہے، اور اگر کینہ کپٹ چکے دل میں رکھتا ہے وہ اپنے کینہ کپٹ کو اس سے اپنے دل کو پاک کر لے، اس لیے کہ کینہ پرور انسان کی اللہ مغفرت نہیں کرتا جب تک کہ اللہ سے وہ توبہ نہ کر لے۔ تو چاہ رہا نام، تو بہت سارے ناموں سے گناہ کرنے والوں مختلف گناہ کے اعتبار سے بھی نام الگ الگ پکارا جاتا ہے، انسان توبہ کرے اپنے رب سے سچی اور جس کا حق اس کو لوٹا دے، یہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے، اور اچھی موت کے لیے یہ بھی اچھا ہے کہ انسان کا دل صاف ہو جب وہ دنیا سے چلا جائے۔ کسی انسان کی خبر میں کیا نیک میت نیک انسان قرآن پڑھتا ہے، تو یاد رکھیے قبر میں نیک انسان کے قرآن پڑھنے کے تعلق سے کوئی دلیل اور کوئی روایت موجود نہیں ہے، لہٰذا ہم کہیں گے اس یہ غائب کا معاملہ ہے واللہ عالم۔ ہاں روز قیامت جس کو قرآن جتنا یاد تھا، یہ حافظ قرآن کو اللہ کہیں گا پڑھتا جا اور درجات کو بلند کرتا جا، وہ جہاں تک پڑھ پائیں گا اللہ اس کا وہاں اس کا درجہ قرآن کے پڑھنے کے اعتبار سے طے کر دیں گا، لیکن خبر میں پڑھنے کے تعلق سے کوئی روایت نہیں ملتی۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ آج کل خواتین جو سر پر اونچی اونٹ کی کوہان کی طرح جوڑا ڈال لیتی ہے، تو کیا ان کے لیے خبر کا عذاب ہے یا صرف یہ قیامت کی نشانی ہے؟ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ روز قیامت کچھ ایسی عورتیں آئیں گی جن کے سر بختی اونٹوں کے کوہان، ایک اونٹ کی قسم ہوتی ہے جس کو ایک بمپ ہوتا ہے، مطلب پیٹ پہ ایک اونچائی ہوتی ہے جس میں چربی وغیرہ، جیسے آپ نے ہمارے پاس آپ دیکھیے بیل جو ہوتا ہے نا جو ہٹا کٹا تو اس کا کاندھا اونچا ہوتا ہے، کوہان کہتے ہیں اس کو جو ہے اردو میں، تو بختی اونٹوں کے کوہان جیسی ہوں گی اور وہ ٹیڑھی گردن سے چلیں گی، مائل ہونے والیاں ہوں گی اور مائل کرنے والیاں ہوں گی، ٹھیک ہے، مطلب وہ ایسی عورتیں ہوں گی جو اٹریکشن کے لیے اپنے بالوں کو بیچ میں ڈالیں گی سر پر اور ٹیڑھی گردن کر کے چلیں گی تاکہ لوگ اٹریکٹ ہو، اور ایسی عورتوں کے تعلق سے آپ نے فرمایا یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور تک آتی ہے، کبھی نہیں جائیں گی جنت میں اس کا معنی، اور بھی الفاظ ہے اس میں، آگے ہے کہ ایسے لباس پہنیں گی جو لباس تو ہوں گا لیکن لباس پہن کے بھی ننگی ہوں گی، پتلا باریک چست اتنا چھوٹا کہ پہننا نہیں پہننا دونوں برابر ہے، اور بھی الفاظ ہے بہرحال، لیکن کیا خبر کا عذاب ہوں گا اللہ عالم، مطلب چونکہ اس روایت میں یہ نہیں کہ ان کو خبر میں عذاب ہوں گا، یہ تو آخرت میں، اس تعلق سے ہم کہیں گے چونکہ غائب کا معاملہ ہے لہٰذا ہم نے اپنا منہ کھولنے سے پہلے احتیاط کرنا چاہیے، وہ اللہ عالم کیا اس کے وجہ سے ہوں گا، لیکن جو بات ہے آخرت میں تو عذاب ہے، دنیا کے اعتبار سے یا خبر کے اعتبار سے ہم نہیں جانتے کیا عذاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام شیخ محمد شاکر ہے، میرا سوال ہے آپ سے کہ انبیاء کرام جو ہے وہ اپنی خبروں میں مردہ ہے یا زندہ ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ اپنے خبروں میں ان کی کیا کیفیت ہے، مردہ یا زندہ ہے؟ تو دیکھیے ہم اگر یہ کہیں کہ موت ایک زندگی کی شروعات ہے تو ہر موت کے بعد ایک زندگی ہے، جیسے کہ انسان دنیا سے چلا گیا مرتے ہی اس کی ایک نئی زندگی چالو ہو گئی، اور وہ زندگی میں پہنچنے کے لیے جو فیز ہوتا ہے وہ موت ہوتا ہے، موت کے بعد سب زندہ ہے، نیک اور بد دونوں، جیسے کہ مثال کے طور پر اگر میں آپ کو حوالہ دوں تو اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتا ہے، اور یہ حوالہ فرعون کے تعلق سے اور فرعون کے لشکر کے تعلق سے اللہ فرماتا اور کہتا ہے سورہ جو ہے غافر سورہ نمبر 40 آیت 45-46 میں اللہ فرماتا ہے، اور فرعونیوں کو اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب الٹ پلٹ ان کو آنکھ پہ کیا جاتا ہے قیامت کے دن قائم ہونے تک، اور قیامت کے دن فرعونیوں کو اور بھی سخت عذاب دیا جائے گا۔ دوسری ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 169 ہے، اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں شہید کر دیے گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ جو ہے اپنے رب کے پاس زندہ ہے اور روزیاں پاتے ہیں۔ تو پتہ چلا شہید بھی زندہ ہے، پتہ چلا فرعون کے لشکر اور فرعون کو اللہ روز عذاب چکاتا ہے، تو اگر آپ ویسا سوال کریں تو سب زندہ ہے، نیک اور بد، سزا اور جزا مل رہا ہے، اور جو لوگ انہیں مردہ کہتے ہیں ان کا کیا؟ زندگی میں جانے کے لیے موت ہی ایک راستہ ہے، ٹھیک ہے، موت ہی ایک راستہ ہے، تو اب کیا انبیاء قبروں میں زندہ ہے؟ تو اس زندگی کے اعتبار سے عالم برزخ ہاں زندہ ہے، لیکن کیا ایسے زندہ جیسے میں اور آپ ہوتے، جیسے میں اور آپ ہیں ابھی؟ تو نہیں، اللہ نے کہا بل احیا ولکن لا تشعرون، آیت پہ غور کیجیے، وہ زندہ ہے لیکن تم کو عقل نہیں کیسے زندہ ہے، مطلب وہ زندگی ہماری زندگی کی جیسی نہیں ہے، تو ہاں وہ زندہ ہے کیسے ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے، ہم جانتے نہیں اسے کیا۔ دیکھیے کسی نے ایک سوال کیا کہ آپ نے کہا ہے کہ نیک لوگوں کے پاس خبر میں ایک خوبصورت شخص جو اعمال ہوں گا وہ آئے گا، اور جو خوشخبری دے کر چلا جائے گا، اور جو قرآن شریف ہے وہ اس کا دوست بن کر اس کے ساتھ رہتا ہے اور اس کے ساتھ قیامت تک رہیں گا۔ میں نے ایسا نہیں کہا، میں نے یہ کہا کہ جو انسان مر جاتا ہے اس کے نیک اعمال خوبصورت شکل میں اس کے پاس آتے ہیں، خوبصورت شکل میں آنے کے بعد وہ جو ہے اس کو خوشخبری دیتا ہے، لیکن قرآن آئے گا اور اس کا دوست بن کر رہے گا، میں نے بہرحال اس میں یہ بات نہیں کہی ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ ان لوگوں کا تعلق، واٹ اباؤٹ دوز پیپل ہو ڈونیٹ دیئر باڈی فار میڈیکل اسٹوڈنٹ پروسیجر آفٹر ڈیتھ فار دیم؟ کسی نے سوال کیا کہ وہ لوگوں کا کیا ہوگا جو مرنے کے بعد اپنے جسموں کو کسی کو وقف کر دیتے ہیں یا میڈیکل اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں جس کو ڈسیکشن وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے، تو ان کو بھی اللہ قادر ہے، وہ جو بھی حالت میں جب تک رہیں گے ٹھیک، کبھی نہ کبھی تو وہ برباد ہو جائیں گے، اور اللہ برزخ میں ان کو ابھی بھی جو ہے یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ برزخ کے عالم میں، جیسا جانور کو جس نے کھا لیا، جس کے جسم اوپر ہی رکھا ہوا ہے لیکن اس پر ڈسیکشن وغیرہ ہوتا، فرعون کی لاش آج بھی جیسی کہ ویسی اوپر ہے، تو ان کو عالم برزخ میں اس کا عذاب یا نیکی کا جو ہے مزہ ملتے رہتا ہے۔ جی السلام علیکم، میرا نام سید فرحان ہے اور میرا کوشچن ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ نے جیسا فرمایا کہ جو ڈوب کے مر گیا یا پیٹ کی تکلیف سے مر گیا وہ عذاب قبر سے بچ جائے گا، تو کیا وہ عذاب جہنم سے یا قیامت کی ہولناکیوں سے بھی بچ جائے گا؟ بھائی نے سوال کیا کہ میں نے کچھ لوگوں کے تعلق سے کہا یہ اچھی موت کی علامت ہے، اور کیا جب اسے عذاب قبر سے وہ بچ گیا تو بعد میں بچ جائے گا؟ تو دیکھیے جو باتیں آتی ہیں کہ اچھی موت یا اچھی موت کی علامتیں یا جن لوگوں کے تعلق سے یہ موت اچھی آتا ہے، تو اس کے تعلق سے یاد رکھیے انہیں عذاب قبر سے ایکسیپشنل کر دیا گیا، اور صحابہ یہ صحابہ کی کثیر اقوال ہے کہ جو اس مرحلے سے بچ گیا آگے بچ جائیں گا، لیکن اس کا ہرگز معنی یہ نہیں کہ سیدھے جنت میں جائیں گا، پورے مرحلوں سے گزریں گا، خوف کھائیں گا مختلف مرحلوں پہ، جیسے انبیاء کے تعلق سے آتا ڈر جائیں گے، اس سارے مرحلوں سے گزریں گا، حساب کتاب ہوں گا، اور ان شاء اللہ عزیز چونکہ اس کی شروعات صحیح تھی اس کا خاتمہ بھی ان شاء اللہ عزیز خیر اور اچھا ہی ہوں گا۔ شکریہ۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا نیک لوگوں کا ٹھکانہ علیین میں ہوگا اور انہیں جنت کا ریشمی لباس پہنا کر جنت کی کھڑکی کھول کر سلا دیا جائے گا، تو کیا ان کے اجسام مٹی میں نہیں ملیں گے، وہ قیامت کے دن تک اسی حالت میں سوتے رہیں گے؟ اور تو بہرحال سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے، جو سوال ہے کافی سوال ہے، میں ایک ہی لوں گا اس میں سے، وہ لوگ جن کو اللہ کے فرشتے آرام سے سلا دیتے ہیں تو کیا وہ قیامت تک سوتے رہیں گے اسی قبر میں؟ تو رہا معاملہ کیا ان کے جسم مٹی بن جائیں گے، تو حدیث میں واضح الفاظ آپ سے فرماتے اور کہتے ہیں انبیاؤں کے اجسام جسموں کو اللہ نے مٹی پر حرام قرار دیا ہے، مطلب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کبھی ختم نہیں ہوتے، یاد رکھ لیجیے ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایسے بہت سارے جس کو کہیں گے شہادتیں موجود ہیں جن میں کچھ نیک لوگوں کی، جیسے کہ آتا ہے کہ جنت البقیع کا ایک مرتبہ ایک حصہ ڈھسل گیا تھا تو اس میں کچھ قبریں کھل گئی جن میں کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ ان کے پیر جیسے کہ ویسے صحیح سلامت تھے، لیکن اس کو فوراً ڈھاک کر بند کر دیا گیا، جن کے تعلق سے آتا ہے اصحاب صحابہ کی قبریں تھیں، تو پتہ چلا انبیاؤں کی تو مٹی بالکل نہیں کھاتی، اس پہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ رہا اللہ جس کے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، جس کے چاہتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن کیا جس کو یہ بشارت ملی یا کھڑکی کھل گئی تو کیا قیامت تک وہ باقی رہیں گا؟ واللہ والا اس کے تعلق سے ہم نہیں بتا سکتے، چونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ریسائیکل ہوتی ہیں خبریں، ٹھیک ہے، تو اجسام ختم ہو جاتے پھر لا کے ڈال دیا جاتا ہے، وہ اللہ عالم، اس تعلق سے ہم نہیں جانتے۔ کسی نے ایک سوال کیا آپ نے بھی کہا کہ سونے کے بعد تمام روحیں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں، لیکن مرنے کے بعد ہمارے رشتے دار ہمارے خوابوں میں کبھی اچھی حالت اور کبھی تکلیف کی حالت میں آتے ہیں، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے خواب اور اس کی تعبیر یہ ایک بہت مشکل اور بڑا فن ہے، نالج ہے یاد رکھیے، اور یہ ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس سے وہ یہ کہہ سکے کہ ہاں اس کا معنی، سوائے جو اہل علم ہوتے ہیں بالخصوص تعبیر اور رؤیا، خوابوں کے جس کو کہتے ہیں معنی کیا ہوتے ہیں، بہرحال خوابوں کے تعلق سے جہاں تک معنی ہے میں اس کا علم بالکل نہیں رکھتا، ہاں جو چند خواب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے آتے، 30 خواب ہے جو جمع کیے گئے حدیثوں کتاب سے، ان خوابوں کے بارے میں تو میں کچھ جانتا ہوں، لیکن خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے یہ فرد شخصیت اور کچھ تو لکھتے ہیں اس کے فن کے ماہر کے موسم کے اعتبار سے بھی تعبیرات مختلف ہوتی ہے، لہٰذا چونکہ میں اس کا علم نہیں رکھتا، تو کیا خواب میں آنا ان کے اچھائی برائی کی علامت ہے؟ واللہ عالم اس کا علم میں نہیں رکھتا۔ السلام علیکم، میرا نام نعمان صدیقی ہے، جیسے اب کس کے انتقال مکہ میں ہوا تو وہ جنتی ہوتا ہے یا اس کے گناہ؟ بھائی نے ایک سوال کیا کسی کا اچھے مقام پر جیسا کہ مکہ میں یا مسجد نبوی میں یا مسجد اقصا، تینوں ایسی مسجد جن کی زیارت کے نیت سے جانا جائز ہے، تو کیا مکہ میں کسی کا انتقال ہو تو سیدھے جنت میں جائیں گے وہ، یہ کیا ہوں گا؟ تو یاد رکھیے ہر انسان اس کے اعمال کے اعتبار سے جائیں گا، شہر اور بستی نہیں، مطلب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مکہ حرم تھا، حج بھی حرم ہے، اور کئی لوگوں نے ایمان نہیں لایا تھا اور انتقال کر گئے، تو کیا وہ جنت جائیں گے؟ نہیں. تو پتا چلا بنیادی چیز ایمان ہے، پھر انتقال چاہے کہیں بھی ہو، ٹھیک ہے. لیکن مکہ سفر کی نیت سے گیا تھا کہ حج کروں یا عمرہ کروں، اور پھر انتقال وہ حج یا عمرے میں، تو یقیناً پھر حج کی حالت میں ہو تو تلبیہ پڑھتے اٹھیں گا، ٹھیک ہے. اسی طرح روزے کی حالت میں ہو حرم کے اندر تو روزے دار اٹھیں گا، ٹھیک ہے، اس اعتبار سے درست ہے. لیکن کیا جو انتقال مکہ میں کرتے ہیں تو کیا سیدھے جنت جائیں گے؟ تو مکہ میں انتقال کرنے والوں کے لیے سیدھے جنت کے جانے کی کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے، اس لیے ہم کہیں گے واللہ عالم، لیکن ہر شخص اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ. میرا سوال ہے کہ جب بندے کا انتقال ہوتا ہے تو کیا ملک الموت بندے کی روح اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں؟ اگر لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اب تک کے سبھی نیک اور برے بندوں کی روحوں کو کہاں جمع کر رکھے ہوں گے قیامت تک؟ تو بہرحال دیکھیے، تمام لوگ جو مر گئے ہیں وہ عالم برزخ میں ہیں. عالم برزخ میں نہ کوئی آ سکتا ہے، نہ وہاں سے کوئی نکل سکتا ہے، نہ وہاں کوئی جا سکتا ہے، اور نہ ہی وہ آپس میں روحیں مل سکتی. تو عالم برزخ میں یہ کہاں ہے واللہ عالم، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ غائب سے تعلق رکھنے والی بات ہے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اسے ہر کوئی پڑھ کے سمجھ کے مطلب ہدایت پا سکتا ہے اللہ کی طرف سے. تو اپنے جیسے کچھ مسلمان بھائی لوگ ہیں تو قرآن کی پہلی آیت کا ترجمہ بتاتے ہیں، مطلب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین، تو اس میں بتاتے ہیں ترجمہ میں کہ یہ صرف ہدایت متقی لوگوں کے لیے ہے، ہم لوگ ابھی متقی نہیں ہیں پورے مکمل، تو ہمیں علماء اور عالم کے اوپر ہی ڈیپینڈ رہنا چاہیے. تو ہمیں روکتے ہیں مطلب ترجمہ سے اسے. تو آپ بتائیے اس کے بارے میں کچھ، کیسے رہے گا؟ میں نے قرآن کے تعلق سوال کیا، کچھ لوگ قرآن سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن صرف متقین کے لیے ہدایت ہے. یاد رکھیے قرآن انسانیت کے لیے ہدایت ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 185 میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان. رمضان وہ مہینہ تھا، مبارک مہینہ تھا، جس میں قرآن اترا نازل ہوا انسانیت کی ہدایت کے. ان میں سے ہدایت کون حاصل کرے گا؟ جو تقوی اختیار کرے گا، مطلب اللہ کی راہ کی طرف کوشش کرے گا. اب گھر میں کوئی بیٹھا ہوا ہے اسلام نہیں جان رہا، حقانیت نہیں جان رہا، تو کئی لوگ سینکڑوں لاکھوں کروڑوں مر رہے ہیں ایسی، ٹھیک ہے. تو لہٰذا حاصل وہ کرے گا جو آگے بڑھیں گا. رہا معاملہ کہ علماء کی تفسیر ہے، چونکہ ہم اتنے متقی نہیں ہیں تو علماء کی تفسیر وغیرہ، تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں آپ سے، میں نے تقریباً یہی کہا کہ قرآن کو سیدھے، چونکہ عربی زبان ہماری نہیں ہے، ہم اتنا علم نہیں رکھتے، ہم سیدھے سمجھنے کی بات ہی نہیں کر رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں جس بھی عالم نے ترجمہ کیا ہے، آپ اس جس کو بہتر سمجھتے ہو آپ اس کا ترجمہ کھول کر پڑھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، قرآن سے وہ تعلق جوڑیے جس کے لیے وہ آیا تھا. قرآن صرف یہ نہیں کہ بیمار ہو تو شفا کے لیے، مر گیا تو کوئی نظام آسانی ہو، یہ بھی اس کے فائدے ہیں، لیکن صرف اس لیے نہیں آیا ہوں. وہ اصل آیا ہدایت، ہدایت کے ساتھ ساتھ جو جو اس سے فائدے ہو سکتے ہیں انسان سب اٹھا سکتا ہے، شفا حاصل کر سکتا ہے، برکت حاصل کر سکتا ہے، رحم آ سکتا ہے اس کی وجہ سے، اس کا پڑھنا افضل الذکر ہے، یہ سب چیزیں، لیکن اصل ہے ہدایت. اس سے حاصل کر کے راستہ گائیڈنس حاصل کر کے ہم زندگی عمل میں لائیں، تو میں کہوں گا ہاں ہم سیدھے عربی میں چونکہ نہیں سمجھ سکتے، علماء کی تفسیریں ہیں، تراجم ہیں، آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے ان کے ترجموں سے پڑھنے سے بھی کچھ لوگ روک دیتے ہیں، مت پڑھو، کوئی بھی ترجمہ مت پڑھو. بھائی آپ جس کو بہتر سمجھ لیتے ہو، میں نے کوئی آپشن یا کوئی نام بھی نہیں دیا، آپ پڑھیے چونکہ وہ ہدایت کی کتاب ہے. ان شاء اللہ عزیز انسان جب پڑھیں گا سمجھیں گا، آنکھیں کھلیں گی، حق کو پہچانیں گا، اور ان شاء اللہ خود حق کی طرف دھیرے دھیرے کر کے بڑھ جائیں گے. اسی سوال کہ اگر میت کو ہاتھ لگائے تو کیا اس کو تکلیف ہوتی ہے اور کیا وہ سب دیکھ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے حدیث میں الفاظ ہے، عرب دور جہالت میں میت کو مرنے کے بعد انسان کو اس کی ہڈیاں توڑ دیتے تھے، انگلیاں سمجھ رہے آپ، فری کر دیتے تھے، آدمی سخت ہو جاتا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میت کی ہڈیوں کو مت توڑو، اس لیے کہ انہیں ویسے ہی تکلیف ہوتی ہے جیسا زندہ کی ہڈی توڑنے کی تکلیف ہوتی ہے. میت کی ہڈیوں کو مت توڑو، انہیں ویسے ہی تکلیف ہوتی ہے جیسا زندہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک، اب سوال یہ تھا کیا ہاتھ لگائے، تو دیکھیے ضرورت کے تحت میت کو ہاتھ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ غسل دینے کے لیے، اٹھانے کے لیے، قبر میں اتارنے کے لیے، ٹھیک ہے، کاندھا دے کر جب لے جاتے تب ضرورت پڑتی ہے، تو شرعی ضرورتوں کے تحت بالکل ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ہاں جسموں کو خراب کرنا یا توڑنا جو دور جہالت میں عرب کرتے تھے، آپ نے بالکل منع کیا اور کہا میت کو ویسی ہی تکلیف ہوتی ہے جیسا زندہ کو ہوتی. اب سوال یہ تھا کیا وہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں؟ یاد رکھیے وہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتے، جو ان کا رب انہیں دکھانا چاہے وہ دیکھتے ہیں، اور جو رب ان کا سنانا چاہے وہ سنتے ہیں. جیسے حدیث میں بولتے کہاں لے جا رہے ہو مجھے، مطلب دکھ رہا ہے تو کہہ رہے نا کہاں لے جا رہے ہو، گناہگار انسان کیا بولتا ہے، کہاں لے جا رہے ہو مجھے قبرستان کی طرف، چونکہ اس کو تو اس کے لیے برائی ہے نا، اس کو جہنم کی وعید اور اس کو خوشخبری سنا دی گئی جہنم کی، ٹھیک، وہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہاں لے جا رہے ہو. اسی طرح حدیث میں ہے کہ جب دور جاتے تو وہ چپلوں کی آواز جوتوں کی آواز سنتا ہے، تو جتنا اللہ دکھانا چاہے دیکھ سکتا ہے، جتنا اللہ سنانا چاہے سن سکتا ہے، اس سے زیادہ نہ اس سے کم، یاد رکھیے. لیکن کیا وہ ہر چیز دیکھتے، وہ اللہ عالم، اس تعلق سے ہم نہیں جانتے. یہ خبر پر کھڑے رہ کے رات سلام پڑھا جاتا ہے وہ کہاں تک صحیح؟ قبروں پہ جو سلام پڑھا جاتا ہے وہ کہاں تک؟ سلام سلام. بھائی نے ایک سوال کیا تو خبروں پہ کھڑے رہ کر کچھ لوگ سلام پڑھتے ہیں، لیکن وہ کس معنی میں نہیں جانتا، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے لوگ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ سورہ ملک پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں اور آخری آیتیں پڑھتے ہیں. یہ دیکھا ہوں میں. اب سب چیزیں لیتے ہیں، قبر پہ کچھ پڑھنا کیسا ہے ہم لے لیتے ہیں. تو یاد رکھیے، قبر کے اوپر آپ اگر جائے تو زیارت کے آداب یہ ہے کہ ایک تو قبرستان جائے جس کو دیکھ کر انسان کو عبرت آتی ہے کہ کس طرح سے لوگ کیسے کیسے تھے مر گئے. دوسرا، جب آپ وہاں جائے تو میت کے لیے دعا کرے، میت کے لیے دعا کرے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر سلامتی کی دعا، رحمت کی دعا، اور سب سے افضل دعا کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ یہ ہے کہ میت کے لیے مغفرت طلب کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہے، میت انتظار کرتی ہے ویسے ہی جیسا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے اس کے لیے کہ اس کا بھائی، دوست، رشتہ دار، ماں باپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے. جو ہی وہ کرتے اس تک پہنچا دی جاتی ہے اور میت ویٹ کرتی ہے. لہٰذا اگر آپ قبرستان جاتے ہیں تو وہاں جا کر ان کے لیے سلامتی کی دعا، مغفرت کی دعا، رحمت کی دعا، جنت میں اعلیٰ درجات بلند ہونے کی دعا یہ کر سکتے ہیں. اور دعا کرنے کے جو آداب ہے اس میں سب کچھ آئیں گا، اللہ کی حمد و ثنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود، پھر دعا، وہ آئیں گا. لیکن خاص طور سے میت پر سورتوں کو پڑھنا سنت سے ثابت نہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب حیات میں کئی صحابہ کی وفات ہوئی، شہید ہوئے، کبھی آپ نے کوئی سورت یا آیت وہاں نہیں پڑھی. تو لہٰذا کچھ پڑھنا ثابت نہیں سوائے دعا کے. اسی طرح خاص کس وقت میت کے لیے دعا کرے، تو وہ وقت کیا آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. جب میت کو تفقین کر کے مٹی ڈال دی جاتی ہے، تو مٹی ڈالنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور کہا، اپنے بھائی کے سوال اور جواب میں آسانی کی دعا کرو. تو لہٰذا جب آپ مٹی ڈال دیتے ہیں نا، تو تب ضرور انسان دعا کرے کہ اے اللہ میرے اس بھائی کے سوال اور جواب میں آسانی کر. اب وہ مرحلے کے بعد زندگی کے کسی بھی فیز میں آپ مغفرت کی اس کی دعا کرتے، اور میت کے لیے زندہوں کا استغفار اللہ قبول کرتا ہے. یہ حدیث ثابت ہے، صحابہ یہ کرتے تھے، اہل سنہ والجماع کا یہ عقیدہ ہے کہ میت کے لیے جو ہے زندہوں کا استغفار پہنچتا ہے، اور یہ سب سے بہترین تحفہ جو ہم پہنچا سکتے ہیں. کسی نے ایک سوال کیا، most of them asked when spirits will be in barzakh, the body with no soul, how will be the reward or punishment be given, whether it is in barzakh or in grave itself, please throw light on it. کسی نے سوال کیا کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں تو جسم تو خراب ہو جاتے تھوڑے دن میں، تو پھر یہ عذاب کہاں ملتا ہے برزخ میں، جو ہے برزخ میں یا خبر میں؟ تو قبر کا عذاب بھی برحق ہے، قبر بھی ایک بار سب کو دباتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قبر سب کو دباتی ہے اور مومن کو ایسا دباتی جیسا ماں بچے کو گود میں لے کر دباتی ہے، دباتی ہے لیکن وہ اس سے دم نہیں گھٹتا بلکہ محفوظ ہو جاتا ہے. تو سب کو، تو یہ تو سب کو ہوتا ہے، مطلب قبر کا دبانا اور فزیکل ہوتا ہے، یاد رکھے. اس کے علاوہ برزخ میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے عذاب اور جو ہے جزا اور سزا دے سکتا ہے. کن لوگوں کے لیے؟ تفصیلات میں رکھ چکا ہوں. پانی میں مطلب چلے گئے، مچھلی کھا گئی، جانور نے کھا گیا، راک بن کے اڑ گئے، تو ظاہر سی بات ہے ان کے اجسام دفن نہیں ہوتے کبھی، جسم، تو ظاہر سی بات ہے ان کو برزخ میں ملیں گا، اور قبر میں بھی ملتا ہے، اور برزخ میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کو عذاب یا جزا اور سزا دے سکتا ہے. السلام علیکم، میرا نام سید ناصر ہے. اگر راستے سے جنازہ جا رہا ہے اور اسے طارت نہیں ہے تو کھاندہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ میں نے سوال کیا کہ اگر کوئی انسان ناپاکی کی حالت میں ہو، مطلب اس کو طہارت نہیں، مطلب پیشاب والی ناپاکی جسے کہیں گے، تو کیا وہ کھاندہ دے سکتا ہے نہیں دے سکتا ہے؟ تو میں تو سب سے پہلے کہوں گا کہ ایک غلط فہمی دور کر دوں آپ کے سوال کی وجہ سے. وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر پیشاب کر لیا اور پانی کسی وجہ سے نہ ملے تو اس کا غسل ٹوٹ جاتا، پھر وہ انتظار کرتے نہانے کا، اور نہائے بعد پھر وہ بولتے کہ اب پاک ہوئے. یاد رکھیے، اگر کسی وجہ سے، پہلے تو پیشاب بغیر پانی کے کرنا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک، اگر کسی وجہ سے کرنا پڑے آپ مجبور تھے، تو آپ کو جب بھی پانی ملے تب جائیے، طہارت لے لیجئے، اور جہاں آپ کو لگتا ہے پیشاب کی خطرے لگے ہوں گے پانی لے کے اس حصے پر پانی ڈال لیجئے. تو صرف پیشاب کی وجہ سے غسل نہیں ٹوٹتا، صرف طہارت ٹوٹتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کا سوال ہے کیا اس کو کاندھا دے سکتے؟ تو میں کہتا ہوں مسئلہ کیا طہارت لینے میں، دو منٹ کا کام ہے، دو منٹ کا کام ہے، دے سکتا ہے نہیں دے سکتا ہے سیکنڈ کوشچن، لیکن بے طہارت کیوں انسان رہ رہا ہے؟ جس دن نے اتنی پاک بازی صفائی ستھرائی سکھائی ہے تو بہرحال یہ کرنا نہیں چاہیے، ایسے حالت میں رہنا ہی نہیں چاہیے۔ تو میں کہوں گا جا کے جلدی سے طہارت اور کاندھا دے دے، اور ویسے بھی اگر آپ کاندھا نہیں دیتے تو کوئی گناہ گار تو نہیں ہوں گے، پہلے جا کے طہارت دے دے تاکہ اس بہانے یاد آ جائے کہ اس کی موت ہو گئی، میری آ جائے اگر اس بے طہارتی کی حالت میں تو کتنی بری بات ہے، تو لہٰذا پانی لے لے، ٹھیک ہے، اور پھر جا کے کاندھا دے دے اگر دینا ہے۔ لیکن کیا وہ کاندھا دینا غلط ہوں گا صحیح ہوں گا، وہ ایک سیکنڈ کوشچن ہے، یاد رکھے اس پہ بہت سارے فتاوے، لیکن میں یہ کہوں گا کم از کم طہارت تو حاصل کر کے آ جائے، مسجدیں کھلی ہوتی ماشاء اللہ، کوئی مسئلہ نہیں، طہارت لے کر آ جائے، موقع ملے تو پھر کاندھا بھی اس جنازے کو دے دے۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ خبر میں جو تین سوال ہوں گے، تو جو ایمان والا ہے توحید والا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں زندگی عمل نہیں کیا، باقی جو دوسرے اسلام پہ عمل نہیں کیا، تو وہ پورے سوال کا جواب دیں گا یا صرف ایک سوال کا جواب دیں گا؟ پہلے سوال کیا کہ ایسا انسان جس نے توحید پر تو تھا، مطلب دین اسلام فطرت پہ تھا، شرک نہیں کیا، اب اگر اس کے ساتھ کیا ہوں گا، صرف پہلے سوال کے جواب دے پائیں گا یا پورے تین کے؟ دیکھیے نیک لوگ اور بد لوگ اور کافروں کی موت کا تذکر آتے ہیں، میڈیٹر جو بیچ والوں کا کیا ہوگا، واللہ والا میں سے کوئی تفصیلات حدیث میں نہیں، جیسا کہ توحید پرست تو تھا لیکن نیکی کبھی نہیں کی، کیا ہوں گا؟ واللہ والا، کیا وہ دو کے دیں گا، تین کے دیں گا، ایک کا دیں گا؟ واللہ والا، ہم نہیں جانتے، چونکہ حدیث میں تذکرہ کافر منافق اور گناہگار کا اور سیدھا نیکوکار کا تذکرہ ہے، جن کے میزان برابر ہوں گے ان کا کیا ہوں گا، تھوڑی نیکیا تھوڑے گناہ، واللہ عالم ہم نہیں جانتے، لہٰذا ہم کہیں گے اللہ بہتر جانتا ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ۔ السلام علیکم، میرا سوال ہے فیض صاحب، وہ ابھی جو ہے تو اے سی باکس کا چلا، اگر انتقال ہو گیا کس کا، تو کوئی رشتے دار بمبئی سے یا کہیں سے آنے والے، تو اس کو رات بھر کے لیے یا کچھ دو چار گھنٹے پانچ گھنٹے کے لیے باکس میں ڈال دیتے، اس کے بعد جب نکالتے غسل دینے کے لیے تو وہ بہت زیادہ ٹھنڈا ایک دم کڑک فریج برف میں، سمجھ لو برف میں ہی ہے، تو کیا اس کے اندر رکھ سکتے؟ بھائی نے سوال کے میت کے تعلق سے میں مختصر جواب دیتا ہوں۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میت کو تدفین میں دیر نہیں کرنا چاہیے، فوراً کر دینا چاہیے، تو خاموخواہ ویٹ کرانا اچھا نہیں ہے، پھر وہ ویٹ کرانے کے لیے رات طور پر جیسے آپ نے کہا نا ابھی اے سی باکس آ گیا، پہلے تو سروں پہ رکھ دیتے تھے برف کی، اور پھر وہ ٹھنڈک سے اس کی جسم جم جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کیا کچھ نہیں ہوتا، تو سب سے بہتر، سب سے آسان، سب سے اچھا حل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ فوراً اعلان کرے، انتقال ہوا، جنازے کی نماز پڑھائی جائے، تدفین کر دی جائے، آنے والے عزیز اقارب آتے رہیں گے، اس لیے کہ نیکوکار یا نیک لوگ تو جنت میں انشاءاللہ عزیز ایک دوسرے سے ملاقات کر ہی لیں گے، چلو ٹھیک ہے۔ لیکن میت کو اتنی دیر دیر رکھنا، رات رات بھر رکھنا، پھر اس کے بعد آپ نے جیسا کہا نا وہ جم جاتا ہے، اور جسم جو ہے نا دو سے تین گھنٹے میں اس کا پروسیس چالو ہو جاتا ہے، چیزیں سڑنا شروع ہو جاتی ہے، بلڈ سیلس جو ہے نیچے کی طرف آ کر کالے دھبے جسم پہ آنا چالو ہو جاتے ہیں، اور پورا میٹابولزم جس کو بولتے ہیں نا جسم سڑن کی طرف جاتا ہے، اور دو سے چھ گھنٹے کے بیچ میں اکثر اعضا اس کے اپنے آپ کو جو آکسیجن نہیں ملتا ہے نا پگھلانا چالو کر دیتے ہیں، جس کے سے ناک میں سے خون کنٹینیو، ٹھیک ہے، اور بھی اگر زخم آپریشن وغیرہ ہو تو وہاں سے نکلتا ہے، تو بہتر چیز یہ ہے ویٹ مت کرائیے، اعضا قریب آتے رہیں گے، سنت کے مطابق جلد سے جلد جتنا ہو سکے دفنا دیں، اصل چیز مغفرت کی دعا ہے وہ کرتے رہیے، دیکھنے کا کیا انشاءاللہ عزیز یاد تو ہوتی انسان کی میموریز، آخرت میں دیکھ لیں گے، لیکن میت کو تکلیف دینا صرف ہمارے لیے میں کہوں گا درست نہیں۔ السلام علیکم، میرا سوال ہے، عام طور سے دیہاتوں میں جگہ کا تعین کر دیا جاتا ہے، جہاں والد صاحب کو دفن کیا گیا وہیں پر ان کی اہلیہ کو دفن کیا جاتا، یا یہاں پر یا ان کے اولاد کو بھی، یا اسی طرح سے اور شہروں میں یہ ایسا معلوم پڑتا ہے کہ جہاں بڑے قبرستان بزرگان دین ہیں وہاں پر اس کو اہمیت دی جاتی ہے، اس میں ثواب کا کس حد تک کے امکان ہے؟ بھائی نے سوال کیا، کسی کا انتقال ہو جاتے کچھ لوگ پہلے سے خبریں طے کر دیتے کہ کہاں دفنانا ہے، ابا یہاں رہیں گے، بیوی مطلب ان کی ممی یہاں رہیں گے، فلاں کہاں تک درست ہے؟ دیکھیے ہونا تو یہ چاہیے جس کا جیسے انتقال ہو اس کی تدفین کر دی جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوا کہ لوگوں کا انتقال ہوئے اور آپ کو جہاں جگہ ملی تدفین کر دی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک معاملہ تھا وہ خاص تھا، اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، وفات ہوئی، آپ کو تدفین کیا گیا، اور ابو بکر صدیق نے بعد میں یہ کہا کہ مجھے آپ کے بازو کر دیا جائے، اس کے بعد عمر ابن خطاب نے جب شہید کر دیے گئے انتقال سے پہلے پوچھنے لگا کیا مجھے اجازت ملے گی کہ آپ تاکہ قیامت کے روز نبی کے ساتھ رہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ تو آپ کو لگتا ہے اگر زمین ایسی ہے کہ چھوڑا جا سکتا ہے تو ٹھیک، ورنہ میں تو کہوں گا جو سب سے بہترین طریقہ ایک دو جیسا سیکوینس چل رہا ہے چلنے دے اور قبرستان کو پرائیویٹ نہ کرے. مطلب وہ ہوتا ہے کہ بھائی اتنے اس میں ہماری رہیں گی. کئی جگہ میں گاؤں میں جاتا تو بولتے یہ سید لوگوں کا ایریا, یہاں کوئی نہیں آئے گا, وہ خان صاحب کا ایریا ہے وہاں ان کو ڈالا جائے گا, وہ فلاں ذات والوں, مطلب ذات برادری کے حساب سے. یہ سب درست نہیں. میں کہوں گا ایک دو تین جو سیکوینس چل رہا ہے وہ چلے, وہ زیادہ سب سے اچھا بہتر ہے. اور کیا کسی نیک انسان کے اطراف دفنانا کیا اس کو کوئی فائدہ دے سکتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں نیک انسان کہیں بھی انتقال کر جائے اور کہیں بھی تدفین ہو, اللہ اس کو اجر دے گا, اور بد انسان کو کسی بھی بہتر سے بہتر انسان کے پاس ڈال دیجیے, اس کو کیا فائدہ اس کے اس سے. ٹھیک ہے, بہرحال بہتر یہ قبرستان میں جو سیکوینس چل رہا ہے اس کو فالو کرے تاکہ خام وہاں کی تقدس اور پھر وہ تمام چیزیں برائیاں جو پھیلتی ہیں اس سے انشاءاللہ بچ جائیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.